أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فرمى لمن الأرض دچاد فارز مكد ومن فيها وسوق چفزيز مكدي. يعني دي مشرکانون إذا الله حبيب تپوسوكا چې دا ازمکا د چا دا او سوک چې په دی کې دي دا د چا دی کنتم تعلمون که تاسو پوهېږئ سیقولون لله زرد چې دی به وایي چې یوازې الله دپاره قل فرمایا فلا تذکرون نو آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ قولو فرمای مر رب السماوات السبعی سوک دی رب داسمانونو و رب العرش العظیم او سوک دی رب د عرش عظیم الشان سیقولون للہ زرد چی دی بوائی چی اوازی اللہ قولو فرمای فلا تتقون نبی آئیری گئی نا دا اللہ دا عذاب نا چی دام منئی او دنور و عبادتم ورسر کوئی او شریکان جوڑوئی قلو فرمایا من بیدی ہی ملکوت کل شئئن سوگ دے حاغ چی پلاس داغ کی بادشاہی دا ہر یوشی دا وہو یجیر ولا یجار علیہ وهو يجير ذا الله فناهي وركاي ولا يجار عليه او ذا الله مقابله کی چال فناهي نشي ورکه دے ان كنتم تعلمون كيتا شوفي دن کی سيقولون لله زرد چدی بوای چ اللہ قل فرمایا فنا تشهرون نکم پل پتاسو جادو کی دیشی چی دیو اللہ دی عبادت ندنور عبادت تاوڑی بل اتیناهم بالحق بلکہ رات للکڑی دی موجوی تا پا حق سرا حق نمراد دا اللہ وحدانیت و توحید دیو داغی دلائلی و انہم لکاذبون او بیشک دوی دروغ جن دی چی داد غیر اللہ عبادت کئی فدیس دلیل نشتا متخذ اللہ من ولدن ندنی ولی اللہ ساولاد وما کان معہو من الہ نشت دید اللہ سرب السوک الہ و معبود و مددگار اذا الله ذهب فدا وخ خام خابوت للبکڑے كل اله هر یو معبود بما خلق ها غچال رچ پیدا کری دی ولا على بعضهم خام خا غالب شوه به بازی د دوی په بازی لکه څنګه دنیوی بادشاہان په یو بل د غلبی کوشش کوي سبحان الله عما يصفون پاکی دا اللہ لرد آغا سنا چرا مشرکانی کم صفتنا بیانی عالم الغیبی پوہر پتمام پتو سی زنو وشہادت او پخکارو فتعالا نوچد دے عما یشرکون داغن چی دویور سرکم شریکان جوڑوی قر ربی و فرمائے اے رب زما اما ترینی کچری خیمات ما غیو عدون چی دی سر وعدہ کی دیشی یعنی عذاب ورکے او اللہ ز حاضر و موجود و جوندیم رب اے رب زما فلا تجعلنی نمگر زما فی القوم فی القوم الظالمین فقوم ظالمانو کی ندایات دا سمانا شو لکر اللہ حبیب حدیث کی وئی وَإِذَارَتْ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي لَيْكَ غِيْرَ مَفْتُونَ چِ کَلَ دِيَوْ قَوْمْ دِ فِتْنِي رَادَ لَرِي نُمَا وَفَاتْ كِزَانْ تَجِزُ فِتْنِي نَبَچْشَمْ وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَ عَلَى النُّرِيَكَ پَدِي چِو خَيُتَاتَا حَبِيبَا مَا نَعِدُهُمْ اغا چِ مُنْغِ دِ کَافِرُ سَرَوَادَكَو ا دنیا کې استاد د سرګو دړوان دی په عذاب راولو لقادرون خامخا قدرت او طاقت لرون کیو ادفع بالتی دفع کفاغ خویو هاغه طریقې هي احسن الشیعه چغړې خسته د بدل را اے په ایمان او توحید شرک دفع کا او د سنت په اتباع بدعات دفقا پخو اخلاق او بد اخلاق اپ سخت مقابله کې نرم لهجه نحنو عالم بما يشفون من خفو یو په چې دای کوم صفاتونه بیانې یعنی تاسو صفات بیانې په طریقه چتا سوداغه په خلاف یې دی خو ظالمان تاسو ته شاعر او مجنون او کذاب وای تاسو خوریشتنی صادق او مینی یې وقر رب فرمای رب زم اعوذ بک من همزات الشیاطین پناهی غوړ مصطفی ذات د وسوسه د شیطان نا وَأَعُوذُ بِكَ أَوْ فَنَايَ غَوَانَ مُصْطَفَى ذَات رَبِّ رَبِّ زَمَا أَنْ يَحْضُرُونَ شِرَا حَاضِر شِدْوِي مَاتَا حَتَّى تَرْدِي إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ شِرَا بَشِيَوْد دِدِ كَافِرُ مُجْرِمَانُ تَمَرْغ مرگ نا مراد داغی علامات سرگن دی دلی زن کدن بشوروشی قال نوائی ولا مرکی دن کے رب رجعون اے رب زما ارجعون بیرتو گرز و ایما قرد ارجعون جمع سیغنا او خطاب اللہ تدے ارجعون ما دنیا تا واپس کئی و اذا جمع خویا د فار د تعظیم د مخاطب د چ الله دے ارجعون جمع د فار د تعظیم د مخاطب د چ الله دے ارجعون الا ما بیرت دنیا ته او غرزوا یا خطاب ملائکه ته ذکر جمع وا او دریم وجدارا دا د جمی زمیر دلالت کوي په تکرار باندې اے دی وی رجعنی ارجعنی دا بار بار وینا نه تعبیر پجمو کو وای دی رب زما ارجعون بیارته میو ګرځاو بیارته میو ګرځاو بیارته می دنیا ته ګرځاو نو د جمی نه تعبیر کو د تکرار نه تعبیر په جمع سرو کو آیات مبارک کې لعلی اعمل صالحا دې د فارج ز عمل کوم نیک فيما ترکت فایمان کې جما فریحو یا فيما باغمال کې ترکت جما دنیا کې فریحو ما خمال کې د قبر خیرت د فارس نو کړي کلا دا سندا انها بشکدا کلمه یو خبر را هو قائلها چې هغه وین کې د دې په ځن کدن کې بیا چرته واپس شو دنیا ترات لېشي و من ورائهم برزخ او رستو د دینا دا وراد ازدادو ننے پمانا درستو والی مختیوالی دوانو مانے رازی ومی ورائی حمد دوین مخ کی برزخن یو غټ پرد دا اله یوم یبعثون دا غورځ پورې چې دیو پکې قبر نرا پور تکړي شي. وګوره هر کافر مجرم زن کدن کې و دنیا ته واپس غواړي، میدان د محشر کې به واپس غواړي. ادا په ګڼو آیاتونو کې راغلي چې دنیا ته به کافر یا یو مجرم مسلمان به زن کدن او آخرت کې واپس غواړي. لکه سوره انعام آیات درته تیرو ځان سره ولیکي وشتم. سوره زمر کې راځي آیات دې سم پنځوستم. سوره مؤمن کې راځي آیات دې یولسم. سوره شورا کې راځي آیات دې سلور سلوختم. او سوره فاطر کې راځي آیات دې وم نرشم. سوره الف لام میم سجده کې آیات را روان دي دولسم. سوره ابراهيم کې درتثير شو آیات سلور سلوي ختم. او سوره اعراف کې تیر شو دریپن روستم. او سوره منافقون کې را روان دي لسم آیات. اے کافر بزن کدن کې او مجرم مسلمان به واپسی غواړي، اده به دنیا پسې ارمان کوي. چا چې دنیا کې ایمان نه دروړې نیک اعمال نه دکړي دی ور پسې ارمان کوي. او مؤمن خو دنیا پسې ارمان بن کوي چې مؤمن کامل دی. دی خو یله د غمونو مصیبتونو نخلاص شو. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ کله چې پوکې به وکړی شي پشویلی کې دویم. فلا انسا ببی نه هم نو نهب نه سبونه په مند دوی کې او میزن په د غرض ولایته سالون او نه بهڅوک ددي تپوسونه کوي. لکه دنیا کې خلک په نصف فخر کوي، ناخیرت کې به نصب مصب نوي. بس د دوی مشویلی سرار سب ختم شي. ششنوی مشویلی کی بکی اوالی شی فلا امساب ولا تساولا نب نسب نئی او نب تپوسوی. ال تب وزان زانی شی دلتا خوی دام اخپل لے ادامی پلار دے دامی بچے دے. ویل تب خز خوشحالی گی جی پخاون دے حق روزی، پلار به خوشحالیږي چې په زوی روزي، خاون به خوشحالیږي چې په خزه روزي، رور پرور دارنګ بچی باندې. هر څوک وایي چې په بل می حق روته دا سم سبنوي اته پوس مفوس ممداغي نوي. فمن ثقلت موازينه هر غصوب چی درنی بشی تلی دنی کودا غیب. فاولائی که هم المفلحون ندغ خلکم دوی کامل کامیاب دی. اللہم اجعلنا منهم. ومن خفت موازینه هر غصوب چی سپکی بشی تلی دنی کودا غیب. فاولائی کالذین ندغ خلک دے خسرو انفسهم چی تاوان کی چولی خپل زانونا فی جہنم خالدون او جہنم کی بامی شوید. تلفہ وجوہہم النار سوزیب مخند دویور ادام لجہنم اور بدویتا مخون سوزیب. وهم فيها كالحون وبدا جهنم يان فريور کی بد شکلا. اے په اور چې او شی او سوځي غاسم بدرنګ او بد شکل شي. او دای تب ویل کی الم تکون آیاتي آیا نو آیاتنا جماعت تلا علیکم چلوسته بشول پتا شو فكنتم بها تكذبون نتا سو بدی تد دروغ نسبت کولو. قالوا وای بدی ربنا یا رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غلب کړي و په مونږ بد نصیبې زمونگا اے په مونږ زمونږ بد نصیبې غلب کړي و اے موږ د دنیا په لذاتو کې وغه غلب کړي و د فحشاتو په تابعداري کې هغې په مونږ سکړی وه غله ب کړی وه وکوقومن دولید ومونګ یو قوم ګمرهان ربنا زمونګه به خرج نامها روبا سمونږ ددي ور نه دنیا ته مولیږ فین عدنا کومونږ بیا د خپل کفر شرته واپس شو فَإِنَّا ظَالِمُونَ نُبِشَكَ مُنْ بَظَالِمَانِيُو قَالَ اخْصَوْ فِيهَا رَبِ كَرِيم بَدِ كَافِرُ جَهَنَّمِ آنُ تَوَي كُرْيَوْ چَخِ شَيْفَ دِيُورْكِ وَلَا تُكَلِّمُونَ او مَا سَرَ خَبْرِ مَكَوَيْبِ دی با پا اللہ و پا ملائکو دمرس بکشی وی با کوری او چخی شعیف دیکی ما سر خبر مکوی انہو بیشک شاندہ دیکان فریق من عبادی وی وڈل زماد بندگان مومنانونا یقولون چیبوی پا دنیا کے ربنا آمنا اے زمگ رب مونی مان روڑے فاغفر لنا نمونت بخنو کی ورحمنا او پمونگ رحمو کی وانت خیر الراحمین او تی غراد رحم کونکنا فاتخستموهم نتاسنیو لیوغوی سخریا پتوک سراب تاسو مومنانو پوری ٹوکی بکولی خنداغانی مسخری حتا انساوکم ذکری تردی چی هر کڑے و تاسو نیا داش زما زما عذاب قیامت زم کدن در نار سحیرو وکنتم منهم تضحکون وی تاسو دلوی پوری امیشا چی خنداب مکولا انی جزیتهم الیوما بیشک از بدلور کو مغوی تنن رز بما صبرو په سبب داغې چې صبر کړو په خپل ایمان او طاعت او ستاسو پټو کو خنداګانو انهم چې بشکا وي هم الفائزون هم وي به کامل او مکمل کامیاب ګور آیات کې یاره چې ټوکې خنداګانې مکو د کمزورو مسکینانو مسلمانانو پورې سپکې مګڼا سبب رب درته دومره په قهر کې ګوره کافر به اوس مسلمان دا چې بل پورې خندا کوي اروجه د هغه په خنداګانو لنډی د دې آیات کې یاره چې ګوره د غریب پورې مسکین پورې ټوکې مکوا خنداګانې مکوا سپکول مګورا دا ګوره د الله مؤمن بندر نو که کافر خان دی او که د اسلام په جامه کې څوک خان دی الله د دې تپوس به کوي مؤمن سپک مګنا او پورې خان دما قال رب العالمین بو فرمای یا او بو فرمای یا غملک چې کم په دوی مقرر نه تاسو دنیا ته واپس غواړی کم لبستم فی الارض سمر وخت مو تیر کړی پزمکه کې چې بیا ورته واپس غواړی عدد سنین شمیر د کلونو اے کافر او مجرمان او تاسو دنیا ته واپس غواړی سمر وخت مو تیر کړو دنیا کې قالو نوای بدوی لبسنا یوما وخت تیر کړی او ورس او بعد یوم یا بازی صدور زنا د دنیا جوان بدا سی ورته نیمګړ احکار شي چې کله د اخرت غالوی عذاب ګوري وای به ورځ مو تیر کړی او یا بازی درزنا فاسأل العادلين ویر زمونگا دماغم در دیر عذاب دو جن ناسی پو ٹکاو نوی بتا پوسو کدشمیر کونکو ملائکونا زکا سملائک پدی مکرر دی چی اغید بنی آدم عمرو نشمیری چی کال تیر شو او رس تیر شو آدو رسا گانی تیر شوی قال رب العالمین بو فرمائی آتم ملک چی پدوی مکرر دی ابو فرمائی الا بستم تاسو وخنو تیر کڑ دنیا کې الا قلیلا مگر لغنتی اے لغنتی نمگڑ جواندو لو انکم کنتم تعلمون کاش چی تاسو پوئی دے لکنن پوئی گئی چی نمگڑی دا ایچا بانی چا اللہ رحمی گی نو دے جواندے دے ازڑکی ورتوا چی چی دا فانی دا دا نمگڑی دا داغت دا دنیا حقیقت مخلشی او کافر لبا خیرت کی زڑکی دا خبر آرتاو شی وال تبک دے دنیا دے رنیم گڑی گنی سبتی جوڑ شی افا حسبتم آیاتا سبمان کوئی انما خلقناکم دا چی گنی پیدا کری ممتاسو عبثن عبث بغیر دس حکمتنا اتاسو می محمل اوگنی دلوگو دا پارا پیدا کری ای وانکم او بیشک تاسو ایلین آزمون طرف تلا ترجعون را واپس بنکڑی شئی فتعال اللہ الملک الحق نوچد دی اللہ چی مالک و بادشاہ دی فحقا لا الہ الا ہو نشتر بلد عبادت و بندگی مستحق مگر دغا اللہ دی رب العرش الكریم رب دے د عرش عزت من و من يدعو مع الله هر غچا چر او بل نو سر د الله نا الا موجود دے او دے بل چا ثوی رو رسی گرا مدشی چا چر او بل نو سر د الله نا الہ اخر معبود او مددگار بل لا برهان له به نشتا دیس دلیل دد سرپ دی ورا قرآن سوئی وی خبردار دسر اگور پدی دلیل نشتا اے سوک چی ما سیوان اللہ نبل سوک رابلی دسر پدی دلیل نشتا چی دیو افلانی ارو رسی گرام مدد شی ناظرین تعالی وی جمون کرے ہو کتاب دے ما کتاب پیدا کرے وی دخل کو کتابونا غصک اللہ وی لا برحان لہو بی چیدے وی فلانی ارور سی گرا مدد چی بیڑا میں پار کے کاغد اللہ وی آو پیغمبران و نور و مروت آوازونا کئی اللہ وی لا برحان لہو بی دسار پدی دلیل نشتا دے بی دلیل آرام دے او دعوه بلا دلیلا نا قابل تسلیم وی فانما حسابه عند ربه بیشک حساب د رب سره دے الا بد سرد دی حساب کئ انه بیشک شاندار لا یفلح الکافرون کافران کامیابی گنا اگر مشرکانو سره په شرک سے دلیل نشتا دا سی آیاتون قرآن کی تقریبا در دیر شو دینا کم زیات راغنی وقر رب اغفر او فرمائے رب زما بخنو کی ورحم او رحمو کی وانت خیر الراحمین او تی غورا درحم کونکنا تی غورا الہ العالمین درحم کونکنا سورة النور داد قرآن دا سورة النور دا ترتیب لها سرا سلی رشتم سورة دے مدنی سورة دے نازل شوه ده پس ده سوره حشرنا په نزول کې یو سر دویم دی. دی صورت کې الٰہی العالمین خپل بندگان منی کئی دناکار صفتنا چه گورا مومنی نتاثر بی حیائی و بدکاری نخائی گی تا مومنی نتاثر دا نخائی گی چی پا خلق و تحمتنا و بدنامی لگے آو دا بی حیائی اغا اسباب پا دی صورت کے منکئی وی پردو کورونو تمزئی نستا نظر با پردو زنانو نلگی ند بی حیائی او د فحشا داغی دروازه با بندشی دویم وی گورا که زنانا مخی لدرشی نگورا نظر کتا که گورا ما زنانو تم وی تاسم پردو سڑو تم گوری او زنانو تو ای که پلار روانی ای نخپو بانی که مکالی و زیورات و پانزی بویز مکی تخپا مرا غرزوا چستاد زینت د اشیاء و پت سڑو تو لگی او دیکی اللہ حکم کئی جسم ربی نکاح دی داپ نکاح ور کئی نو آداب ذکر کئی د فحشا او د بی حیائی د ختم دو بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها یا خدا سورة دې دې کې خبر او مبتدا خبر او مبتدا محذوف او هذه سورة یادا سورة مبتدا او انزلناه خبر دې د سورة ک نکره دا خو دې کې موصوفه سورة عظیمة انزلناها تنوین د تعظیم د پاره دا یو لوی سورۃ د لوی انزلناها را لګل د موږ دا سورۃ وانزلنا فیها اور لګل د موږ په دې سورۃ کې آیات بینات آیات نخکار اخکارا او د دې احکامات مون فرض کړی دي د دې احکامات مون فرض کړی دي لعلکم تذکرون دې د فارا چې تاسو نصیحت واخلئ ور اول قانون ذکر کړي د فحشا د ختمې دوه د فارا اسلامي حکومت وی ناغی توئی که چرچا بدکاریو کاو بدکاری ثابت شوا او غیر شادی شد دی نسل دریو وحی الزانیتو بدکار زنانا والزانیو بدکار سڑے فجلدو وحی کل واحد منهما هر یو د دې دواړو نامه اتجلتن سل دوری ایک د دې بدکاری ثابت شوایات کې اصل کې عبارت کې حذف ده بدکار زنانا او بدکار سړی کچره ثابت شو بدکاری د دې د قانون شرعي مطابق اے سلور گواهان پی پیشول سلور گواهان پی پیشول او دسترگو دلی دو دسترگو دلی دو او دی که ده زنانو گواهی نده موتبر آگر که پزرگو نوی نو وحی هر یو ده دی دو آنو ناسل دوری خدا علا چی دی غیر شادی شد دوی واده نده شوی او که ده چا واده شوی وی او غی العیاذ بالله بدکاری او کا او سلور سړو دستور ګذری دو گواہی او کا دا غی د پار رجم او سنگسار دے او دا غی حکم په حدیث مبارک او کراغله او دا الله حبیب او نفس صحابه او دا چې خلق فرجم کړي وی ولا تاخذکم بهما او دین نیسی تاسو لرئے حکمرانانو مسلمانانو بهما پدې دواړو رافت النرمی فی دین الله پبارد جاری کولو د قانون د الله کې د الله حکم دی ان کنتم کئ تاسو تؤمنون بالله چیمان ساتئ په الله او یوم الاخر او پرز رستنی او دای چی په درو وهی وليشهد را حاضر دي شي عذابهما سزا ورکولو د دې دواړو تا طائفتم من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو نا اې د مؤمنانو یو ډله هغه د را حاضر شي د دې سزا ورکولو تا چې هغه مغوري او د دین عبرت حاصل کی اذانی بدکار سړے لاین کی خو دې نکان کئ الا زانیتن مگر د بدکار سرا او مشرکتن یاد مشرک سرا و زانیت بدکار زنانا لاین کی هو ها پنکان علی دې لره الا زانن مگر بدکار سړے او مشرکن یا مشرک سړے وحرم ذلك على المؤمنين حرام کړی شوی دی دا مذکور کار په مؤمنانو آیات کې اوشکال له پاغي سره پوښی نو بیا په جوابونو له پوئیږي اشکال دا د ګورا د مشرک سړی او مشرک زنانه سره خو نکاح حرام نه لکه څنګه موږ کې سوره بقره کې تیر شول و مساله د شریعت دا را کې اوسړه بدکار دی یا یو زنانه بدکار ده نو دې سره نکاح اگر چې مناسب نه دا خو حرام خو نه دا دا اشکالو اے د بدکار سړی یا د بدکار زنانه سره اگر چې رشتہ او نکاح مناسب نه دا خدا خو حرام نه دا دا د اشکال و جواب د دې مختلف جوابونه علماء کرام کړی یو خبر آسان جواب دا د ذالک کی د نکاح ته اشاره نه دا بلکې د زنا ته اشاره وحرم ذالک حرام کړی شوی د زنا علی المؤمنین په مؤمنانو د دې کې د نکاح ذکر نو د ذالکا دا اشاره دی د نکاح ته نو زنا توا دا آسان جوابو او کنه ذالکا کی اشاره دی نکاح ته شی نو اشکال برقرار دی دلاغي او شو جواب نو علماء کړي سو کوئی دا حکم منسوخ دے و دا قول علماء اکڑے خوخ اکڑے باز علماء نرے ایو دا حکم خدا منسوخ شوئے دو امدار چی آیات محکم نے منسوخ نرے خودی دے کی دا مومن نا کامل مومن مراد دے اے کامل مومن باندې دا خبر حرام لا چې دې د بدکارې زنانه سره نکاح کوي یا یو کامل مومن حضرا د دې باندې حرام دي چې دا یو بدکار سړي سره نکاح کوي د امام شافعي رحمه الله او د علامه حافظ ابن قیم رحمه الله په آیات کې مقصد ده او دې په ډېرو دلایلو وزندار جوړ کړي د پډېرو دلایلو وزندار جوړ کړي علامه حافظ ابن قیم رحمه الله وای اغاثه الله فان نور کتابونو کې وای ګور الاله العالمین خپل حبیب ته قران کې وای وعمر رجز فهجر گندگی چې دانو دینا امیشه د پاره هجرانو کا او زنا دا خو یو گندگی دانو د دین حکم نه سوره مدثر آیات ځان در پینځه ملي کوي و امر رجز فهجر هر چې گندگی دا فهجر نو امیشه والو کد دی په پری خودو اسوره نساء کی آیات درته تیرو یو سل سلو ختم د غندو خلقو سره چې مجلس کې کینی وای انکم ذم مثلهم تعصبم د دوی غنتی ای وګوره په سوره زایونو کې قران کې را لزر له سوره مومنون کې تیر شول والذین هم عن اللغو معرضون مومنان شوق دی چې د ګناهونو نه بمخړی اے ګورا د جواری د شرابو د ګنا عارضی مجلس ته تعالو یو ګنټه د فاربم نکینی د نیم ګنټه او دو منټو د فاربم نکینی زکا د غلط خلقو مجلس غلط اثر لري دوی چې کله قران د عارضی مجلس نه منع کړي یو لږ د سات ناشتره نو د خزی او خاون خو تر مرګ پوری صحبت ته او مرګ ته یاده د دې کې العیاذ بالله کې یو غندۍ د داغ غندګۍ نه ببل خامخا متاثر کیږي لکه ګوره لږه ته جوارګر سره ناستو جوارګر شو نشائی سره ناستو نشائی شو عارضی مون ته ناستو نو د خزی خاون خو عارضی صحبت نه دا خدای می دې بل دا حافظ ابن قیم رحم الله وای ګوره قران کې چې الله دې نکاحونو حکم کړي نو ور سره د پاک دا منی قید او شرط لګولې کله وای محسنین غیر مسافحین او کله وای محسنات غیر مسافحات او دا یو قاعده د ابن قیم رحم الله وای ادا د امام شافعی رحم الله مسلک هم نه یو شی چې موصوفی په یو صفت یا مشروط ده په یو شرط او هغه شرط او صفت ته منتفی شو نو مشروط او موصوف هم باقی نه پاتې کیږي دام باقی نه پاتې کیږي دا علامه حافظ ابن قیم رحم الله قول لے او دې په دې دومره دلایل مضبوط کړي دریم جواب داو چې آیات محکم نه منسوخ نه دي خو دې کې نکاح نه نکاح شرعي نه ده مراد بلکې دینه صحبت مراد ده ادا قران کې نکاح په معنا د صحبت راځي لکه سوره بقره کې تیر شول حتا تن کې هزوجن غیره تردی چې صحبتو کی د نکاح نه پس د خاون بل سره د دې درم قول معنا دا ده چې بدکار سړی لایم کې هو نه ملاویږي په وخت بدکارای کې لازانیتن مگر د بدکار سره او یا د مشرک سره زانیت او بدکار زنانا لایم کې هو صحبت نه کوي د دې سره په وخت بدکارای کې لازان نه او مشرکن مگر زناکار سڑے یا مشرک او سلورم دا دے او دا زمون دی مشایخو غرق کڑے و ایدلتا دا جواز او دا عدم جواز خبرن دا دا عادت خبر کئی اے عادت دا دے دا گندو عادت دا دے چه میلان گندو تا کئی ا د پاکانو عادت داوی چې ای عادتن میلان پاکانو تکي او ایته د غلط خلقو نکر کا ورزي ندا عادتن ذکر کوي ازانی نګور دي سلورم توجيبه نرايات دا معنا شو و ای ازانی بدکار سړې لا ين کې هو دنه کان کوي عادتن مگر د ځان غنتی ګوري لا ځانیتن مگر د بدکار سره او مشرکتن یاد مشرک سرا لکر آجی رسو الخبیساتو للخبیثین گندا زنان دفارد گند و سلودی والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والزانیت و بدکارا لا ینکحوها نکان کیدی سرادتا الا زانن و مشرکن مگر بدکار سڑیا مشرک وحرم ذلك على المؤمنين حرام کړی شوی ددا بدکاری په مؤمنانو والذین يرمون المحصنات هاغه خلق چې هغه بدنامی ولګول د بدکاری په پاک دامنو زنانو او دا حکم د پاک دامنو شړوم نه والذین هاغه کسان یرمون المحصناتی چه عیب د زنای اولگولو پا پاک دامنو زنانو یا پا پاک دامنو سڑو ده دن بشری قانون د سلور و گواهانو مطالبه کئی چه شا بتا خدا پاک سڑے و پاک زنان بدنامه کا اس بسلور گواهان راولی سلور سڑی چه ای پستر گدئی کتلی ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أو بيرات لنك الفصلور غواهان سرا فاجلدوهم نقوهي دا بدنامي لغونكي ثمانين جلدة اتيادوري دي لغاوكي ورکه اسلامی قانوني او چا پچا تهمت او بدنامي نه ګولا مد ته به اسلامي خليفه او قاضي وي چې شا وسرور غواهان راولا کرا ان وسل نو دي با ثيا دوري وي ولا تقبلوا لهم مقبل ويد دوي شهادتن ابدا گواهي ميشا چا چې پاک دامن مؤمن زنانا يا پاک دامن مؤمن بدنام کو پدروغ پس د دبو یو سمیشه د پار گواهی نه قبل وای و اولائک هم الفاسقون او دغه خلق هم دوی کامل او مکمل نا فرمان دی الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وست من بعد ذلک پس د دینا واصلحوا وخل عمل درشکو دی استثناء کی د علماء او مو اختلاف دی جدا د سندا امام ابو حنیفه رحم الله وی دا استثناء د فاسقون د لفظ نا که صحیح توبه وستا نو بس د فاسق نه ده خود توبه نفس بیم گواهی امام سے وای نه قبلیږي ور دومره صح حکم دی د مسلمان دمر الوی مقام دے دا اللہ پا حضور کے چی دے چا بدنام کو نوز بد دا گواہی نقبلی گی اید دا گواہی بوس نقبلی گی مگر آنکہ سان چی تو بے ویستا امام سیبوئی چی تو بے ویستا نو د بس فاسق نه ده خو گواہی به بیا مرد کیږي شریح قاضی وای ابراهیم نخعی وای حسن بصری وای سفیان ثوری وای امام ابو حنیفه رحم الله وای چې لا یعمل الاستثناء فی رد شهادته عمل نکای استثناء پر رد شهادت د کی کچری د توبه ویمستا بیا هم د گواهی نه قبلیږي صرف د فسق غنوم ته زایل شو او هر چې د گواهی د نو دا به بالکل نه قبلیږي اگر که توبه وستا او ځان دروغجن کو و جمهور علماء وی چنا استثناء عمل کئی پرد شهادت کم ایچ توبه ویستا نوز دے فاسقم ندیو دین پس بے گواہیم قبلیگی دین پس بد د گواہیم قبلیگی او دا یو قائدی بانے بنانا لکتا سوسولو کیری علماء و استثناء اذا تعقب جملا معتوفا کله چې رست راشي د غنو جملو نه چې په یو بل عطف دي نو یعاد الى جميعها دا دي ټول تراجی کیږي پنځ د امام مالک او د امام شافعی رحمهم الله امام ابو حنیفه رحم الله وی و استثناء راجی کیږي هغه اقرب مذکور ته چې هغه فسق ده و دلتا استثناء راجی د فسق تا او گر سبب د دی خلاف داره چې آیا دا جملی چی پیوب المعتوفی دی ندا پا حکم دی اوی جملی کی دی دا عطف دوجی ناو کنا یا هر جمل زانتا حکم دی بی نفسی ہی استقلالت نو اصل کدا پدی بانے بناوا چی بازی وی دا ټول جملی ما توفی پا حکم دا یوی جملی کیوی نو چکل استثناء رالا نو دا ټول حکم نرالا اب بازی وی نا دا هر جملی زان تا حکم دے اسم فی نفسی ها استقلالا وہی حرف عطف خو صرف پدی کلام کے حسن راوستو دے پک شراکت نراولی او ایدہ سید پا عطف دا جملو کی بعضی مختلف جملی پا بعضی بانی عطف شی اداغی حکم جدا جداوی إلا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وکړه من بعد ذلك پس د دین او اصلحوا او خپل عمل درستونه کو فإن الله غفور رحيم دوی شک الله ډېر بخونکه او مهربان دی وګوره د شریعت حکم د فردي چونو دی زکه تعالی وی چې ګوره تاسو بدنامه نوز بسلور گواهان راولي اقدرا نو واستل نوستا ګوره دادا سزا دا حکم دې پردی چولو اوس ګوره د پردو بارک یو خو پتا صدا سفر از لازم نه چې ګنې خامخا هغه بدنام کا بس پردا واچوا پټ کس نصیحت کینو کا او که سرګن دې بدنام کو نو دا قانون دې الله اوس د پردو نه خو یو سړی به صبر وکي الاعاذ بالله کدا سي معامله د چاکور کراله نه دې خو نه صبر کولې شي او کوي نو دله به شریعت وې سرور غواهان راولا او کني نو دې با ثیا دوری وې نو دې حل الله رولې کلو د دې حل الٰه العالمین رولی ګلو والذین هاکسان یرمون ازواجهم چې د زنا عیب لګوي په خلو بی بیانو خاون را فاسیدو اپ بی بی عیب لګولو ولم یکن لهم شهداء نوی دوی د پار گواهان إلا أنفسهم مگر دای نفسونا صرف خپل لیدل کړي اوس کله صبر کوي نوم نشي کوله او که سوي نو د دبسو حکم وي ولایا قانون رولي ګلو فشهادت احدهم گواہی دی او د خاوندانو اربع شهادات بالله سلور زلي گواہی وي پنوند الله انه لمن الصادقين چې بشک دا خاون چې دی خزلکم نسبت کوي خامخاده درشتینو نه دی دیتل عهد وای لکه د فقه کتابونو کې راځي باب فلعان او لعان د احناف پنس شهادات دی مؤکدات بالایمان دا گواہی دا خو پا قسم مضبوط شوی امام شافعی رحم الله وی وی دا قسم ندی نگورا ای ورطا قسم وی امام شافعی رحم الله نو دیتا دا قسم شرطو نبا متوجی کی او احناب دیتا گواہی وی نو دیتا دا گواہی شرطو نبا متوجی کی سنگا باب الشهادات کی رازی اے خاون بدنامی لګول دې براشي سلور زلي بغواهيو کی چې زه گواهی کوم د الله په نوم قسم خورم چې دا زکم نسبت دې خزه تکوم نذرشتنیم بیا ودویم زلوي پدریم زلبوي اقاضي وو ارتمنس کی نصیحت کړي چې ګوره ګوره دروغونه دې دنیا را اتیا دوری اسانی دي او د قبر اخرت عذاب ګوره خلاصيږي نا د چکل سلور زلی دا سووی نو پینزم زلبوی والخامس تو پینزم زلبانی مخاون دوی ان لعنت اللہ علیه چه لعنت دا اللہ دی پد انکان من الكاذبین کچر دید دروغ جنو نئی پینزم زلب دا سووی بس دید غاڑا خو خلاس شوا ادید آتیاو درون بچو وز بخزر اوسته شي بیا خو باغ اقرار وکي نو هغه د شویلا نو سنگسار بشي او کنه د بدکاری اقرار نکړي نابم سلور زلي گواهی وکي او د الله د نوم قسم به اخري اپا بین زمزل بوي چې د الله قهر او غضب دی وی پدې کچره دا خاون دې تکم نسبت کوي او دې د رښتینی نو نوي ته بس هغه د رجم نخلاص شي او بس دا متلاعنین اوس دیو بل سرا تر قیامت جمع کی دین شي هدي کړه امو اختلاف دې چې آیا د لعان ختم شونه بس فرقت او جداوال راغې فسخد نکار آلا امام مالک رحم اللہ وی چه لعان پورا شد متلاعنینو نفلا استمعان ابدا ولا یتوارثان دیوز جمع کی دیم نشی او ندیو بل نبا میرا سوڑی دا خزا و خاون ادیور تو سرجون شکولے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله وی وی پتش لعان فرقت نوا کی جداواله قاضی بد دای پمنس کی جداواله راولی او دا قول د سفیان سوری ابن رحمهم الله دغه مر اختلاف او د علماء او ویذرعو دفک ویبا عن هل عذاب ددي خزن عذاب دا انت شهد د يدرهو د پار غن فاعل انت شهد دا چې دا گواهیو کی اربع شهادات سلور زدی گواهی بالله پنوم د الله انه چې بشک دا خاون ددي لمن الكاذبین خامخاد درو جنون دے اکم نسبت چې دی ته کوي ول خامس دا په زم زمانه مې اخزه وای ان قد والله عليها چې قهر او غضب د الله دی پدې ان کان من الصادقين کچری وی دا خاوند دی درشتینو نا ګور د خز بارکه لفظ غضب کو په پینزم زل او د سړی بارکه لفظ لعنت وو وید زنانه اس بارکه لفظ لعنت ذکر ذکر ویدا لفظ دې ډېر استعمالای نو کوم شی چې ډېر استعمال یې راغی یره درځنه لري شي لفظ لعنت زنانه ډېر استعمال یې د دلته د لعنت فزې په پینځم ځل خزو ته وی چې په دې د الله غضب وی لفظ لعنت دی ډېر استعمال یې کوم شی چې ګناوي او ډېر استعمال یې دا غیره درنه لري شي لکه الله حبیب فرمایلی زنانه ته ما په اور کې لري دې دلی یې دیو زنانه ورته قربان د سو جنا وی تکسرن اللعنا وتکفرن العشیر تاسو لان توان په بل ډیر وای ا د خاوننا شکری کوي دا الله فز دې ډیر استعمالولو زکه دې تداسي ولې چې په مينځب زل ووي چې الله لعنت دی په دې بلکې غضب وي او باز علماء لیکلي وي لفظ غضب دی وجه نه وي اے څنګه به سړی را پاسي او خپل حیا اب بدنامي دا خو سړی د فارا شرم دی خدا دې بس مجبور شوه دې او غضب د الله په هغه چای چې حق ورته معلوم وي خو مختیړې څنګه یو سړی کور روانه ځان بدنامي اپ خپلې بیبي تهمت لګي دا خو دې خپل حیا لري کوي خدای رښتینی نه مجبور شوه دې ځکه لفظ غضب ذکر کو ولولا فضل الله علیکم دا آیات بار بار دی صورت کې مقرر ده ځکه منافقان او د الله حبیب تزرر رسول نو کله الله فضل او رحم نه بشر سب تواشه وي دا ګور په سوار لسم آیات کې بیا راځي یویشتم کې بیا شلم کې بیا راځي یویشتم کې بیا راځي نو سلور کارته د آیات مقرر ده او دې دې کې د لولا جواب محذوف ده ولولا فضل الله علیکم ورحمته لعاجلکم فی العقوبه کچره نه فضل الله پتا سو رحمت د الله نخام خاپ تلوار سوی پتاسو عذاب را لی گلی وی وان اللہ بیشک اللہ تواب حکیم دیر تو بکبل ان کے او خاوند حکمت انو دے خاوند حکمت انو دے دارستو گو رسو آیاتو نری منافقانو د الله د حبيب په بيبي تهمت لګول د الٰه العالمین د آیاتونو رولې کړي او ګوره د الله د حبيب شان تر وګورې په يوسف عليه السلام تهمت لګېدو الله او شهيد شاهد من اهلها یو قول مطابق یو ماشوم د هغه د برائت گواهی وکړه په مریم بی بی بانے تهمت لگی دلیو نو عیسیٰ علیہ السلام داغی دا براعت اعلانو کو اکل جزمون دا حبیب دا حیاء و دا غیرت داغی ذکر راغلے نو دیجئے کہ الٰہ العالمین پخپل گواہی کرے سمبر الوی فرق دے زمون دا پیغمبر علیہ السلام دا شاہ حبیبی فرمائی ما اعظم دمر الوی نگرنلو چه دما بارکی دی قرآن نازی ما خوی پیغمبر علیہ السلام بخوب ہوئی نی ور اللہ سو آیاتونا د بی بی د براعت و د پاکی د پار را لی گلی زکا د بی بی نسبت د جناب نبی کریم علیہ السلام سرو اتا سو تمخکم تی دی خاندان چې کله ضرورت راغله نو د دې ضرورت په فرش راغله او عرش واله گواہی پیش کړي ابو بکر رضی الله عنه او يهودي واله چاوي ان الله فقير ونحن اغنيا ابي انکار کړو نو د عرش مالک د صدیق د صدق گواہی په عرش کې پیش کاو پیغام راولي کړو ان الذين بشكها وكسان جاءوا بالافك چرات للی کړي دی په دروغ سرا او د الله د حبيب بيبي په دروغ بدنامه کړي عصبه منكم دا یو ډل د تاسو نه اے اصل کې د دې خبرې ابتدا یو منافق کړو عبد الله ابن ابي ابن سلول خو بعضی ساده مسلمانان هم د منافقانو په خبرو کې راشي کله یو منافق دی او داسې چالا کړي چې داسې د بيدینۍ خبرې کوي او داسې او پاک سره زنانه بدنامي ساده مسلمان ابن سره چپکو هم ځان سره یو ذکو عصبۃ منکم د دې منافق بعض مسلمانان هم دوک کړیو لا تحسبوه شرا لکم گمان مکوئی پدیگ نشدا بدتر دی تاسو نفارا بل هو خیر لکم بلکی دا غور دی تاسو نفارا سمر دا اللہ پیغام راغے او دی بی بی او لویشان اللہ بیان کو لکل امرئ منهم دا پارا داریو سڑی منهم دا دوینا مقتصب من الاسم آغا بی چکڑی دی دا گنانا والذي يوهغ كست والله چې متولي شوی او تولا روچت کړي او کبرهو لوی بوج منهم د دوینا والذي هغ كست والله چې روچت کړي او متولي شوی او کبرهو د دې لوی دروغ منهم د دوینا چې عبد الله ابن ابي ابن سلول له عذاب عظیم دا غد فار بوی عذاب لوی عذاب لوی سر اغور دید جہنم لولا اس سمعتموه بولینا چی تاسو دا خبر آوری دلے زن المومنون خیال بکر مومنان سڑو والمومنات و مومنان زنانو بی انفسهم خیرن پخپل زانو نبان د خیر اے تا خبر به فزان قیاس کړي وې نو کې یو خبر د عام مؤمن سړی او زنان سره مناسب ندي نشان د پیغمبر او د هغه د بیبيانو خډیر لوي دي وقالو او ذوی بویل هاذا افکم مبین دا دروغ دی خکارا لولا جاؤو علیه ولی راتل لذکڑی دی پا دی دروغ خبر بانی بی اربعت شہداء فصلور گواہانو فا اذ لم یعتو بی شہدائی کلچ راتل لذکڑی دی پا گواہانو فاولائی کانو دغ خلق عند الله ذا الله په حکم او شریعت او فیصله کې هم الکاذبون هم ذی کامل او مکمل دروجنی ولولا فضل الله علیکم بیاات مقرر کو ذا الله قهر او غضب راغلو ذکا منافقان ذا الله حبیب ذلت تکلیف رسول او ذا غید حیا سره لو بکولی کچرینه فضل الله فتا شو ورحمت او رحمت الله فی الدنیا په دنیا کې ول اخره او په اخرت کې چلا مهلت ورکې اکل غټو غټو ګناهګار او ته توبې توفیق ورکې لمسکم نخام خارسیدل به تاسو ته فیما فهغ خبرو کې فزتم فيه چې تاسو کوم خبرو کې ورننوتی یې عذاب عظیم عذاب لوی یګور تاسو خبرې اوسم دي ګور مسلمانان پکې ورننه اوسي ایتاله دیو مسلمان نارینا او زنانا العیاذ بالله دی او بدنامي خبر رو رسیدو نور خو چې چارو رسول خې دی کړی واستدا خبره خوراو ما تازه سره دا څه خوخه چتا بار کسو په معاشره کې تهمت پیلاو کی بس سنبھالې کته چې بل لیوي او یو مؤمن مسلمان داغه په نظر کې بدنامه تھا لدی جولې ته دنیا او آخرت کې سر خیر راځي سیوا د دې د دنیا او د آخرت نقصان دی وسم ګوره مزګزار خلق وای ځان ته مسلمان مو خدا سے خبره واورې تک نو چې یو لغو له ورسې دا یو سات پس بټول کله خبر وی کبه خدای او سړی چې داسې خبرې پیلاوي دا د الله په نس ګره غره مخلوق نه دی دا په مجرمانو مسلمانانو کې ني سستاله څه فائدہ ده چې دا خبره خوره ورزل تسوي کچره د الله فضل او رحم نه وي دا کومه خبره کې چې ورنه نه وتی عذاب عظیم براغله وي دا بس مونږ په نفس او شیطانی پس خبره ته بل وي خبر خو نه دغه شان چل شوی ناغبل وي غبل وي پس ټول کله یو سات کې خبر کی داد بي دي نه نه خرا پکار دا وی چې دا خبر شار او رسول خې نه نکړي او ته خو بل هیڅ چاته موایا ایز تلقونه کله چې نقل کول دا خبر تاسو وجب سرا تلقونه ای يروي بعضكم عن بعض کله چې نقل کول تاسو دا خبر به لسنتکم فجب خلو وتقولون بافواهکم او وای تاسو په خپل خلو ما هغلی سلکم به علم چې نشته تاسو لرفاغه سلم او پوها وتحسبونه هینا اتاسو ګمان کوي په دې معمولی خبره اے او مسلمان سړی زنانا او بیا د الله حبیب حیا هغه باندې بدنامي لګي او دې معمولی وي او هو عند الله عظیم او داد الله پنیز یو لوی گناه دا دا الله ممتد جوان طریقه خی کا الله پچاو رحمی او دا خبر دې زړه ته ور غرزیږي چې دې یو هغه خراب خبره چې بل ته کې نو دین الله من کړی دا لولا سمعتموه ولنا کل جتا سودا خبر اورې دلې قلتم تاسو بویلې وې ما یکون لنا ندی مناسب مونگلران نتکلم بحاغا چی مونگ دی خبر کدر لوکو پدی پدی مونگ جب کدر لنشو خزولے دادلوی ایمان نخدا سبحانک پاکی دا تالرا هادا بہتان عظیم دا خود دروغ دی عظیم الشان يعظكم الله الله تاسو تنصيحت درکاي ان تعودوا لمثله دا چې واپس نشي مثل داسې خبره تا ابدا نمشا مشا ان كنتم مؤمنين كيتا سمومنان ويبين الله لكم الايات او بياني تاسو الله اياتنا والله عليم حكيم الله فوه ده خاوند حکمتونو ده ان الذين بيشکه هغه کسان يحبون دي کې يحبون په معنا دي يريدون او دي يقصدون ده هغه خلک چې هغه اراده لري ان تشيع الفاحشه چې خوارشي بد خبره خوارشي بي حياي او بد خبره في الذين فاعل كسانو کې امنو چې مؤمنان دي لهم عذاب علیم دوی د پار عذاب دردناک دی دګور په یو بدنامی کله د سلو زرو خلکو بیړه تباشی بس دا ولا خون ورکای د بل بدنامول او د بل هغه بد خبره پیلاول ورته یاد کې سوی یقینا هغه کسان یو حبون چي اراده لري انت شیع الفاحشه چې خوارشی بی حیائی او بد خبره فی اللذین پاغ کسانو کی آمنو چی مومنان لی لهم عذاب حلیم فی الدنیا دید پارا عذاب دردناک دے پجوند دنیا کی چی حد قذف دے والآخر او پاخرت کی اور دے واللہ یعلم واللہ پوہیگی وانتم لا تعلمون او تاسو نپوہی گئید بیا غورا غایات پدریم ځل مقرر کو ولولا فضل الله علیکم کجرین فضل الله پتا سو رحمت و رحمت الله نو بس عذاب راغله وان الله رؤوف الرحیم او بیشک الله نرمی کونکی او مهربان دے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تتبعو مروانی گئی خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان پسی او د شیطان قدمونو سوی ملاغی ذکر مخی سورہ وقرہ کی تیر رے هر گناہ دا اللہ هر نافرمانی دا د شیطان د قدمونو ندی ومن یتبع ارغ سوک روان شو خطوات الشیطانی د قدمونو د شیطان پسی فإنه بیشک دا شیطان یأمر بالفحشاء حکم کید بی حیاو والمنکر او دنارواو ولولا فضل الله علیکم کجرین میں فضل و مہربانی دا اللہ پتاس و رحمت دا اللہ ما زکا منکم ننبو پاکشو منکم دتا سنا من حدنیوتن ابدن نمیشا میشا ولكن الله يزكي من يشاء لكن الله پاک وی چال چوغانی والله سميع عليم الله سميع عليم اوریدن کے اوفو حدے نګور د الله دین سوای قران ګورې سړی لاین لا سوتي ورګی ګورې د سوره سوره داوی کې و اسلام سره چې تفاهم نه تیر شي غلطه خبره ته مخ وکي دا می خوروا اوس په موبایل او خلک دا خبره کوي ادا نور ورته خپ شو وګ نیسی دا سو کې چې خورای دام غندري ادا چاله چې خنو مزور کوي دام غندري اوس ګره سور ګنا په خو بدل شي چې ولا بده یو بس خو چې خراب خبره واوري دا د دبل شرمول دا نه وایي چې زب اخرت کې جواب ورکو بس په ټوله دنیا ته خبر کا په موبایل کې او اغله چې ورسېد نه هغه راشه دا کار خیر مخ کې نور پیدا وکړ ای بل لور کی دا زمو مسلمانې شو په دې بس بعد الله سره ملاوي کو اسلام خدا دې په بل پر در اواچوا ادبل د ایبونو نسترګي پټیکا اجیت پبل پر دراواچې نو الله به پتا سوا پرز د قیامت پر دراواچې پرز د قیامت به پر دراواچې زمو دې ادب کتابونو کې ګوره په خوا ورو خبره ګرځوډي بادشاہ لخر نه جدا شوی نیوزه کې او داس ماتوري او زمیدار غړو والے لوي ویدا اسونی سا ازله غو داس ماتو ناغه جوګ تلوا غو باندې سر زر لګي دی نو اغا سر زر ته لري کول بادشاہ جوګ تل یې غوا کې لري کوي دا سه بادشاہات دنیا کتري ناغه یې را سره غو اوا غو نسر زر لري کوي شرمنده نشي رجرا پاسه دغه لوي را زم ما په نظر خو څه چلو شو او دی لاس نمونی سا اصلا می پوزا چی دیس لی شرمنده نشی ابی آراغ نو کرانو لی ہوئی وی گوری ما دی واگو غصر در چالب وخلی دسو گوری بدنام پی نکی پنے کی نگولا بادشاہان هم دا شعر بیش پرده بیرا چولا ایمان خدا دی چی تا دا بل پا بی پردی رئی رکی خفشا تا دی خپل حیال او گورا کستا استاد بی بی او دلور او استاد زنانو بارکی دا خبری سوک کئیو دا پلار بارکی تسوی بدا صدا دا بلم حیاء دا دا چی ایمان وی نخلا بسنبال وی دا خبری تا بغوگ ننیسی ادا ببل زی کې پیلا وینا وی با باکی دا اللہ لرمون پا دی خبر اخلم نخوزو ادا خو سرگند روغ دی والله سميع عليم الله اوریدن کې او په هغې ولایات لول الفضل منکم ادي کې او کسو اده ابو بکر رضی الله عنه په خپلوانو کې اډېر لوی صحابي او منافق ډېر چالاک او عبد الله ابن ابي بن سلول نو بس مسلمانان امزان سر دوکه کڑیو. ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم خوڑوی زبا نور خرچ پدنکو وردیم پا دی کراغے دیم پا دی کراغے. ابو بکر رضی اللہ عنہ روی جدا پتہو لگی دا چه منافقان و دوی پلور بی بی دا اللہ دا حبیب پا بی بی تحمت لگو لے نسترگو نیوک کی روانی شوی وی مونگ چه کافیرو نو دا نسبت مونگ تا ندے شوی پا کفر ککرو ٹول خاندان خدا گو تا چه مونگ لے ندے گولی اس کو اللہ پیسی ہاں بیزت من کو اس بس انگا مونگ تا دا گو تی نیویشی نو قسم او خوڑو چه پدبا خرچا نکرئی دا آیات اللہ رولی گلو وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ قَسَمْ دِ نُخْرِ خَاوَنْدَانْ دَ فَزِيلَتْ مِنْكُمْ دَ تَعْسُنَا وَرَ قُرْآن ابو بکر رضی اللہ عنہ تَ أُولُو الْفَضْلِ وَي دَ دُشْمَنَانُ وَعِبُنَا آغَبَا اس پر وعد آغی نیجی جد عرش مالک ور تَ أُولُو الْفَضْلِ وَي قسم د نخری ځان د قسم سره نهمنې کوي خاوندان د فضیلت او د زیادت په دین کې د تاسوونه وسعت او خاوندان د مالدارئ یوتو دا چې دی به ورکړه نه کوي اولل قربا خاوندانو د خپل ولی ته ول مساکینو مسکینانو ته ول مهاجرینو مهاجرینو ته فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی وَلْيَعْفُو دَيْدِ مَعْفِو کی وَلْيَسْفَهُ او دَيْدِ دَرْبُ زُرُو کی اَلَا تُحِبُّونَا آیَاتَ سُمِنَا نَسَاتَي اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ چِ بَخْنُو کی اللَّهَ تَعْسُلَا په مقابله د دې عفو او د احسان کې. وېدا آیات چې راغلی نو ابو بکر رضی الله عنه وی والله انی احب ان یغفر الله لی. د شیخین او بخاری او مسلم شریف حدیث ته ابو بکر رضی الله عنه قسم په الله زمينه ساتم چې الله ما تبخنو کی ابه دوباره په اوانه خرچ کول شروع کړ. والله غفور الرحیم الله ډیر بخون کې او مهربان دی. ان الذين بشکها کسان يرمون المحصنات الغافلات چې بدنامی لګوي په پاک دا منو غافل نا خبر مؤمن زنان او باندې الغافلات چې غید سر د بدکارون نا خبر دي. یقینا هغه کسان يرمون المحصنات چې بدنامي لګي په پاک دامن زنان او الغافلات چې د بد کارونو نه خبر دي. المؤمنات او مؤمني دي لعنو فی الدنيا والاخره دای په لعنت کړی شي دی په دنیا او په اخرت کې. ولهم عذاب عظیم او دوی د فار عذاب دلوي. یوم تشهد علیهم السنتهم فکمر چی گواہی وکئی پدوی دا جبید دوی وعیدیهم لا سند دوی وعرجلهم خفید دوی بما کانو یعملون پا حغس چی دی کم عملون کئی. وردتو جب با گواہی کئی لا سنا خفی با گواہی کئی. سوره یاسین کی را روان دی آیات دی کیزان سر پینزم شپیتم التو یالیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. الله وینند دای په دی خلو مهر لگو جواب بدشی او د دوی لا سنا او جب بغوا لا سنا او فی به گواہی کئ. نوګر دلته وی جبه به گواہی کوي دلته وی مہر به لګاو. یو اشکال شو د آیاتونو کې سوره یاسین کې وی په خپل بو ارته مہر لګاو پینځم شپه تمایات ده عدل توي جب به را جب به گواہی کئ د ددی جواب علما او ذکر کړي و ہدایات په حق د بدنامی لګونکو کې او د سوره یاسین آیات په حق د کافرو کې ده دواړو جدا جدا خبرې دي سوره یاسین کې کافر ذکر کړي کافر به په خپل انکار کوي په خپل ورته مهر لګي عدل ته ګوره بدنامی لګولې وي په دې جب د دروغ ویل میدان د محشر کې به د جب دروغ جن کی په دې جب د یو مؤمن بدنام کړو اپا دی جب دیو پاک مومن زنان بدنام کنیو آپ نو دا جب بدر بانی گواہیوں کیو جواب داؤ ویم دا دی دا پا اعتبار دا احوال مختلف ہو دے پرس دا کیامت پنزوز زرکال رس دا نو پزن مکو کے با پخلا مہروی انو التیوی علیوم انختم والا فائهم اپا بل احوالو کی بگواہی کئی ندے ہوئے او یو درم جواب علماء دام کڑے یو تکلم اختیاری وی یو گورا پخپل اختیار پا دی جبا خبری کے یو بی اختیار جبا شورو شوا نددائی پا اختیار کی جگم خبری دی دا پا بند نیشی اب اختیار به جبر روان شي الله قادر دې ګور د لاسونو به خبرې کوي دا په کوم ځمکه جناس یو دا به خبرې کوي بد دې کوم اختیاري خبرې دي دا به بدل شي به اختیار به په جبر گواهیو کی یوم یذن پدهرز یوفیهم الله پورب ورکی دویتا اللہ دینہم الحق حساب دوی حق و پورا ویعلمون او پوہ بشدوی ان اللہ چی بیشک اللہ هو الحق المبین دا اللہ حق دے بیان کون کے دے الخبیثات للخبیثین یاد آیات دامانا والخبیثاتو گندد زنانونا للخبیثین دپارد گندو دید سڑونا والخبیثونا و گندد سڑونا للخبیثات دپارد گندو دید زنانونا والطیباتو پاکی د زنانونا للطیبین دپارد پاکانو دی وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ او پاکی د سڑونا د پار د پاکانو دی د زنانونا یو د آیات دا ماناوا و امام مجاہد سید ابن جبیر او اطوا ابن ابی رباہ و اکثر مفسرین وی چی دا خبیصات نا گند خبر مراد دی دګور د آیات د امانه سوال خبيثات او غندد خبرنا للخبيثين داد غندو سړو د فاروي اراده بدنامي او د بل د شرمولو خبرې چې د خلینې روزي بس داد خبيث ته دا په خبيثینو کې لري الخبيثات او غندد خبرنا للخبيثين د فارو د غندو د سړو نري والخبيثون او دا غندد سړونا للخبيثات د فار د غندو د خبرو ندي لکه ګرام پښتو کې موای و درنی خل نه درنه خبر روزي اسپکه نه اسپکه خبر روزي و طیباتو اغه پاک د خبرو نا لطیبین د فار د پاکانو دي د باز خلکو په خلف عمر کې غنده خبره ناراضي نه چا د اسلام د آداب نہ خلاف خبر دا غید خلی ناوری دنیوی و طیبون او دا پاکان سڑی لطیبات دا پار دا پاکانو دا خبرو دی دا پاکو خبرو پاکو کلماتو دی اولائک مبرعونا دا خلق دی پاک دی مما دا غصن یقولون چی دا منافقان وائی لهم مغفرتن د دوی د پاره بخنه دا ورزق کریم او رزق د عزت من او دا د بیبی سره د جنت واده الله او کا اگر د الله د حبیب ټولی بیبی آنے خود دی بی بی د نکاح انتخاب پا عرش کے اللہ کرے ہو جبریل علیہ السلام پیغام روڑے ہو نبی علیہ السلام تا دا عائشی بی بی د انتخاب دا پارا دی بے کیا آداب ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلو بیوتن موردن کی گئی کورنو تا غیر بیوتکم الاود خلو کورننا حتی تستانیسو تردی چتاسو اجازت غاڑی و تسلمو على اہلها او سلام واچوئی پا اہل ددی کور ذالکم خیر لکم دارنگی کول غردی تاسو دفارا لعلکم دی دفارا چتاسو تذکرون نصیحت قبول کئی وردا دی آیات کی یو جامع حکم دے چې رب کریم مونږ تاسو لوي اے یو کور پر دې تزین اجازت بغواړي بغیر د اجازت نه پر دې کور تنځي دا یو ادب دی چې الله مؤمنانو بندگانو ته ورکړي اے پردی گور تا زیو بی اجازت غواڑی اجازت بنزی اچھے ور دنکے گی نو دنکے دو نفس بسلام اچھے اجازت بدری پی ریوی نو کدری زلیتا اجازت ہو تی اجازت ہو کو نو خور نزبا دا اسلامی آداب دینن کافر اخپل کری او مسلمانانو سکړي پریخي ني وګوره مسله دا ده په یو کور کې ستات شبيبي اوسيږي نور څوک نشتا ته شخص ده نو هاون ته ايدي دي کې اجازت غختل مستحب دي اجازت سره دروازه وټکاو يا په کوڅه کې راځي ته خه وکا چې کور کې پته ولګي چې دې را دنکي بیا چې را دنشه سلام واچو اګه د دینه بغیر بل سوګري د بیا واجب دی اجازت غوښتل شي یا واجب دی ورته راځي مونږ کله شپې کور ته ور دنکي ود الله لس واجبات مو مات کړ راغلی او صحابی دا اللہ حبیب توئی وی زما مور دا اجازت بغواړي بیا راغې پدریم ځل پدریم ځل دا اللہ حبیب پوه شو چې دې پوهیږي نو ګور مور دې د خوځې زین اجازت بغواړي دا دې خوخه د چې مور بر بندو ګوري نو دې بچی په ذهن کې خبر راغله کلم نه نه دا او د سماعت ته ونه سہی غسل وکي او دس وکي نو کته چې مور دې اجازت غواړي اکم کور کې چې ګړ رونه دي یا انګیل دي دي نو در اجازت وغوړ اجازه سره دروازه وټکاو ورته الله یو حکم دی پورا کو نو زنانو بزان سنبال چې وردن نشي نو ته بد رواندار کوټه ته لسی ضرور کوټه ته ونسی نو بفاغه سلامونه چې غستا پر دی دا پخپل کور تا باور دن شي پخپلې بيبي پخپلې لور پخپلې نګور په دې وسلام واچه داشه ګورنن څومره مونږ دی دیو جنو له باور لیکلي وي سو آیاتونه دي سلف جوړلي وي خلکو په عمل پریخ یو دا آیات ده خامخا در ذکر ته جن دا وای چې کور ته خو کافر مزي زوار زم د الله سو حکم دی ایمان به مکملی کی پدی چې مونږ په قران او سنت عمل وکړو اجازه دا طریقه لګور پنوک به دروازه ټکه او وی السلام علیکم ادخل الله سلام دی پتا شو زرا دنشم نو کو جواب ادھر کو خبرې پدویم زل به اجازه تو غواړي پدریم زل اکا دریم زل پوری تالا اجازت ملاو نشو نو بس اس بتنگول نکے یا خسوکشتا دے نا کور کے یا کدی خودی وقت کی ملاقات مناسب نکڑی بس تزل اللہ حکم دے نو مونگ دو نک پس ایسا کہو دو پختانو طریقہ لا یو سیر کانی ممخ کے نکتلے نو پاغی پا دروازی دا سی رابان گی کو چې کور کې ماشومان ودي امره پاسو اګه سو ګویخ دی هغه مو یری ګوره د اجازه مقصد دا سړی مالوش کول تاسو به دا تجربه شي وکړ تر ناس یې اواز نه صافي شو کراشي نو سړی ګبراو شي کنا دا له اجازه غوړه چې دی مالوش کې نو اجازه خدا نه چې ته په دروازه پکان یا پلا سو راکې دا دا دروازه په کانو ټاکول او هغه باندې فلاس را کې خل داد شریعت خلاف حکم نه بلدا رساله او درې پیر اجازه تو غوښتو عملاو نشو نو مجبور کول بلکې مو غوږ مړه را جو د کړې دي تر هغه دروازه ټاکول پریزو دا آداب دي د اسلام ادي په لګورې کې در نوې له شل جرا زازه خو دی وخت کې ملاقات نکو نو څومره لوی اجر دی وای زدا در تډیر پاکواله ور زمون کمزور ایمان دار کدی یو کس کور تلاړو ما دروازو ټکول او بیا میډیر سفرم کړي هغه وی چیر ورځ اوس ملاقات نشم کولې نو خپکی وو کنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی ارمان می دی چې د چا دروازه می ټکولې او اگر علوی چیر او زز خوز ملاقات نکم ازرا واپس شوی اللہوی وین قیل لکم مرجعو فرجعو هو از کالکم کدر تاویل شل چو واپس لعرشینو واپس زی دا دیر پاکوالے دے نگرو دا دیر پاکوالے با پجولی کیل را بی چی تا واپس شوی خفن شوی دا دا اللہ حکم دے پختان سوی دې خپل چاله تربور چاله دروازه ټاکې نو چې دې روزي وای سره اصلي ګوره چې او ډوډۍ نه وېست ما وی چې څوک پر دې تاله دروازه ټکول له ضرورت الله در لوي چې اجازه ته غواړه پښتون در لوي چا لوي دي وای ته زما سره پر دې سره وګوره ګوره بي اجازه تا کور تا وردن نکی دل دا انسانیت نده بلکه زناور توب ده زنانم کز اجازت بغواری بلا اجازت بچا کر نزی داد شریعت حکم نه یا ایوها الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مردگ نکی کورونو تا غیر بیوتکم الاو ذکورن استاسنا حتا تستانیسو تردی چی چا تاسو اجازت غواړی وتسلمو علی اهلها او سلام واچوي په اهل ددی سلام واچوي په اهل ددی وګوره دروازه ته چا شي ټکه د شریعت حکم دار مخامخ و دروازه تنو دره گی بعض دروازو کی سراخونو یا سراخونو تا مخامخ بنو دره گی تا اللہ حبیب چی بدچا دروازه تراغه دیا وخی طرف لیا گس طرف لبو دره دو وی کیا سره چا کرگور یه دروازه کولاو پا تشوی کلا ما شمان یا دروازه کې ځنې مخصوص سوراخ دی او پرده نشته او د په دیګي دی پستر غوښتو کنه نو که قانوني شرعي وي اس تفوس بدنه نکي د دروازه په پنوک ټکه بل وای ګور چې دروازه ټکه د لوی سو کې ننوم باله دا په کې بل سنت طریقه دا ای دروازه ټکه وای سو کې تخپل ننوم واله چې زفلانه او کته وی انا زم په عربی کې وای انا او پښتو کې وای زم جابر رضی الله عنه وای زرا لم د الله د حبيب دروازه مې ټکو لوي سو کې ما وی انا و اذا الله حبيب روته انا انوي ته خبره پته وکړلا اباذي کتابونو مفسرین لیکلي و یو چا دروازه ټکول ویسو کې وی انا اور د ویسا زما مرګورو کې خوانه نوم دې چاديش ته خپل کار کوا نو نوم با علی خپل نوم با علی او دا اجازه ضروری دی د الله حکم دی اک بی بی وی نبیا مستحب دی دا سی علما او ذکر کړی تک ګور حدیث کې راغلی زینب بی بی وی رضی الله عنها دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بی بی دا او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کله کور تر اتلو او دروازه ته ورور رسیدو نو تنه نه غاړه به تازه کګوره ته بی بی کور کې کوسن کې به غاړه تازه ک دروازه سره وبا ځکه لاړی به وته کړي د وجه د بد غړو لونه چې په موږ نه صافی راشي اسناده صحیحن په صحیح سند سره د صحابین دا خبره منقول دا دیو جن د حتا تستانی سو معنا امام مجاهد دا کړي حتا تستانی سو غاړه تازه کړي او دارنګي لاړی وته کې مستحب دي چې سړی کور تر راشي غاړه تازه کړي یا پیزار لږه سی आवाज ورتي چې پس طریقې د خبر شي چې را کور ته سوک راځي ذالکم خیر لکم ګور د عرش مالک شوی زموږ استاد سورب شوی دا چې کور ته پردي کور ته اک خپل بی بی د شریعت مطابق اجازت غواړي السلام چې دا غواړه دا اسمره غواړه د ملاقات ذکر دې کړ ذالکم خیر لکم و ایدا دیر غور دی تاسو د پارا خیرون اسم تبجیلو دیر غور دی تاسو د پارا لعلکم تذکرون دیر پارا چی تاسو نصیت قبول که گورا دیر جوان مقصد سره دا اللہ و دا رسول حکمون پورا کول دیشی کور تازی حکم دا اللہ پورا کن یا کور دن نکیدو کی سمر دا اللہ حکمون دی و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت غواړه سلام واچو ټوخه وکا ذالکم خیر لکم دارنګ کول غواړه دي تاسو د فاره د دې مقصد دای چې ستاسو دا نظر غلط استعمال نشي نظر دې غلط استعمال نشي کته به اجازه ترزی او نظر به دې غلط استعمالي او سره پښتنو لګوړه د دو خزراتلو والا پته لګي چې تاسو رګټ کی کیږي وګورئ په خبره باندې د اجازه مقصد دا او چې زنانه وزن سنبال کیږي را شو کرا جی یو پردې شړې نو لیوار پردې لکه روسو به تراش د ترځو یې د ما مازه پردې فایل لم تجدو فیها احدن کنمو مندو پدی کی او تن سو پکشت دینا فلا تدخلوها نموردن نکی گئی حتی یعذن لکم تردی چی جازت اکڑیشی تاسو تا و ان قیل لکم ارجعو اک تاسو لوئی لشل چوا پششی ایر فرجعو نوا پششی هوا دا واپس کی دل چاغه ایزو خدی وخت اوس ملاقات نه کول غواړم از کالکم ډیر پاک والد تاسو د فاره وردا آیات دې چې د دې د عمل ارمان ابن عباس رضی الله عنه ما قبر لريړو وای کا چې په ژوند کې داسې څوک کی د دروازه ټکو مال وایزا موږ ملاقات اوس نه کړو چې د از کالکم دا خیر می جولې کې راشي وردی دی باندې ځان پوي کوي الله وی قذف لها من تزکا سوک چی پاک شنوئی دے کامیاب دے عدل تا پاک ننیوئی ہوا ازکا دا ډیر پاک دے نو چی پاک کامیاب دے نو ازکا بسنگ کامیاب نی دا ارمان اغا خورو تا یورو وی کاش چی پدی آیات مانی امن را رہے وسم غور عمل دار پک الله دې ممکن جذبه د اعمال پیدا کړي اے چاله دروازه او ټکولا او هغه ویږي به ملاقات نکو بس خو په خوشحالي روان شه دی و تاسو پښتون ور سره ترمنګ خبرې وکړي نو دا پښتو د اسلام مطابق د جهالت ته هي وي زره غره دروازه مې ورلټه ولا خلاص ته رااله روانه وته اکل اده بواز مې ورید چې ارجو واپس شي کوئی ګوره خیر اله و چې واپس لاړ شي د څوک د دې آیات د عمل فارمان ورشول اچھا دا سیدنا پو حی اغا غیرت بزر کی خی چه بس اغی اورتا و رسول واللہ بما تعملون علیم اللہ فاغجتا سو عمل کوئی پو حلی لیس علیکم جناح نشت دے پتاسو گنا ان تدخلو بیوتن چه وردن نکی گئی کورنو تا غیر مسکونتن چپاغی کی سو کسی گنا نوی دا استوگنی فی ها متاع لکم اپاغی کی سامانو ندیستاسو ستاس کڑا سامان پروت دے واللہو یعلم اللہ پوئی گی ما فاعتب دونا چتاسو اخکارکوئی وما تکتمون اواغ چتاسو پٹھوئی دویم حکم دے قل للمومنین او فرمایا حبیب مومنانو سڑوتا یغدو من ابصارهم کتا جی کی دباز نظرون ددوینا ایدئی پلار روان دی پردی زنان دی نخپل نظر دی کتا کی ایت دی نگوری ویحفظو فروجهم حفاظت دیو کی دخپل عورتنو دسرگن لی دو دبتکارونا ذالک ازکا لهم دا نظر بندول د پردو خزونا او دارنگی د خپل عورت حفاظت ډیر پاک والد دوی د پارا ان الله بیشک الله خبیر بما یصنعون خبردار د پاغ چې دای کوي خبردار الله یو بل حکم دی چې پردو زنانا را رواني وي نو محتبس کې خپل نظر بکتا کې خپل نظر بکتا کې دا الله رب العزت دا حکم دی چې خپل نظر بس کې کتا کې وا دا مؤمنانو ته حکم دی او حدیث کې راغلی علی عبداللہ جریر ابن عبداللہ و جریر رضی اللہ عنہ وی بعد اللہ دا حبیب نا تپوس کلو دنا ساپی نظر کلو نا ساپی نظر رو لگستا سا قصر آدنشتا نو ایمات حکم و کچھ بس نظر واروا تگورا دا پردو زنانونا دا نظر بندولو اللہ حکم کرے احادیث ہم دے باب کے سور دی احادیث هم دی باب کې سور دی او قران هم ذکر کړي قران حکیم هم د دې ذکر کړي ګور دا غلط نظر د شیطان په زهريلو غشو کې او غشه دی کله غلط نظر د سړی د خاتمه به شر سبب جوړ شي علامه حافظ ابن قیم رحم الله د احاد د خاتمه د خرابې دو اسباب ذکر کړي الله دې مو تاسو د خرابې خاتمه نو ساتي یو یو عجیب خبره ذکر کړي وای کم شی چې زړه تا ورن نه وته د پزن کدن کې بدغه فخله جاری وي کته ورته ډېر کلمې وي ډېر د شهادت کلمه وي و دا غزړه کې چې سنن اوتیو پجوان نو اوس به دخلې نه غروسی ځکه وای دا حضرت په منزلې د کټوي عجب په منزلې د سمسیدا د سمسای چې ورکته ک چې س کټوي کیا برابر شي وګوره کله غلط نظر سره غلط محبت جوړه تورننو ټول زوی راګیر او ای مثال ذکر کړي چې باز خلکو غلط نظر استعمال کړي اوائی پا غلط محبت کی واقعی شویو دو زن کدن کی دو کلیمی پزی آغا خبر یادو لی وی بازی سڑی زڑت دنیا محبت ورکوشو وی صلفو بدوا کو لجلہ دنیا در ملاسو کی غوارو زڑکی نا ځکه کزړه لکم شی وردن نه شو ځنګدر کې و پجبای. ابن قیم رحم الله ذکر کړی الجواب الکافی کې چې یو سړی ونی موږ په جنډونو دین ټول ارز به بازار کې وی دا پله سودا پشل ځن کدن کې خلق ورته کلمه وی غزن کدن کې ودا پله سودا پشل ځکه دا شی جوړه تور نه نو ثو وای دا عجیب مسئله کړي کم شی چې جوړه تور نه نو وته بس ځن کدن کې بدا پجب جاری کیږي. کدا قران ورننه وته سمرا په سونو او شلونو خلق دي چې غي ځان ته تلاوت کولو هه خلق او جزو مړکی وي تلاوت وروګي اواز مړکی دن کې ځان له تلاوت کوي ځکه قران لته نه وته دي سمرا سمرا علما او ځن کدن کې تلاوت کولو ابا روح سرا اخره آیات اخلاقی پاتې شوه. علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله په جیل کیو او جنازه د جیل نه وروتی. علامه حافظ ابن کثیر وای دو پنځو سمي ادری پنځو سم ختمو اذن کدن شورو ادا آیات په اخلاقی پاتې شو. ان المتقین فی جنات وعیون فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نو بحثی قرآن لکن نوتے بس زنگدن کی زانتا قرآن ہوئی نو گورا کل دا غلط نظر اثرات رت ورننوزی سمر دنیا کې دا غلط نظر دا وجن لیونی گرزی در پا در گرزی دنیا و خیرت خراب دے او دا نظر ځان پسې خیر نراړي دوی فساد راړي. او زمون ګورم مهربان رب دې مونږه بني کوله کې مهربانا فلا او مور بچی ته وي بچی دا څه ونکې ځکه اغل پته ای جدا دې سکی پدې کې نقصان نه نو مهربان رب سوې اے زما بندا نظر ګورې سنبال کا دا غلط نظر به تعالی ګورې خیر نراړي دنیا او خیرت به خراب شي. او فرمای مومنانو سړو تا یغذو من ابصارهم چکت کی د باز نظرونو د دوینا ويحفظو فروجهم حفاظت کی د خپل عورتونو د سرګندیدو بدکارونا ذالک ازکا لهم دا ډیر پاکواله د دوی د فارا. ان الله خبیر بما یصنعون بیشک الله خبردار د فارا یسنعون چی دئی سکی. اوز بگونا تصویرون رو کی اخبارون رو پکنو کتابون رو کی ده زنانو تصویرون رو گوری ٹیوی کی گوری او سر چا سر موبائل ده ده نوجوانانو زندگی پی تباہ برباد شوا. اہلی الملی کری و یو سڑے ده غشان زنانو لگوری او یو سړی تصویر لګوري نو دي کې خطرناک کم یو دی ور زنانه لګوري یا باو شرمېږي اته شرمېږي چې به څوک براشي نظر مزر سمونه شو او تاسو ګټ کې موبایل نه ناشته اته आवाज ګټ کې ټېوی نه ناشته د دې وخت کې خدا خطر نشته بس چې په ګڼډو ګوري دا غلط تصویرونه قتل څومره نقصان دیتا تا ستے سمرا قبر و خیرت تباہ و برباد کو. دیو جنرائیوش سمرا نقصانی روگت دا سمرا ناری نو زنان و زندگی سکا تباہ و برباد کا لہر سنے ویس پا مساجد و مدارسو کی دی سرلو بھی کئی پس کلونو کالیجونو لارو کسو کی سکال مونگا بنا کیو اللہ دے دا فتنه ختم کی او الله رب العزت دې زموږ د ټولو په حال رحمي. موږ مینه کړه صبح سو پاره تلاوت او یو ځوان او جوانان د هر ځای چې و حج لراغلي دا چې ما سره مخامخ داس یره ګنټي ګنټي تیر شو دای موبایل کې ګوتې والي رب نه اله خو سره حج لراغلي نن دا حال دا یو لوی عزوی ما فتنه دا او دا الله د دې حکم مخالفت دی. وقل للمؤمنات او فرمایا حبیب دی مؤمنو زنانا او تا یغددن من نبصارهن چې دای دې مکته کی د باز نظرونو د دینا پردوشړو ته دین ګوري ويحفظن فروجهن او حفاظت دیو کی د خپل عورتونو د سرګندې دوه بدکارونه ولا یبدین زینتهن ندی سرګندوی زینت د دوی الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکار د دینا اخکارونه سه مراد دي اے د زنانه دا د اسی د زنانه د کوشوین دي منځ نشتا د دې د ټول بدن عورت ده. ګور یو د موز مساله ده یو د پردی مساله ده. اے زنانه په کور کې موز کوي نو د دې ټول بدن بپا پرده کې او جامه کې پټ وی مگر دري ځایونه لري په لورې باندې دور مخ او دی تا کفین وی دی مروان پوری دا لاسونه سرگن دی او قدمون ظاهرن لی پتوی او کسی صد قدمون اخکاری او کور کی مسکی دا ورت جایز دی او دا زنانا که دا کور نبار روزی نددی دا سر نترخو پوری طول بدن پرده دا نبی مخکاری نبی لاسون اخکاری اخپو کی بنده پوڑے که جمیر جرابی باچئی نیلا ما زہر منحان مراد دیغ سادہ پڑھو نے بر کرا اے بڑھو نے اخکاری برکے اخکاری نور بدن دین اخکاری ولی ازربنا بی خمر ہننا راوادی چوی دی خپل دران پڑھو نی برکے علا جیو بی ہننا پخپل گریوانونو ولا يبدين ندي سرغندوي زينتهن زينت دوي الا لبعولتهن مگر دخل خاوندانو دفارا او ابائهن يا دخل بلارانو دفارا خپل بلاره دي او دخل نور سر مخ لاز ګوري او ابائهن یا پلاران د خاوندانو د دوی خرنه او ابنا اهن یا د دوی زامن کسا کا بچره او کنا سکره او ابنا ای بولته هن له کور سوی ذکر کړ یا زامن د خاوندانو د دوی جر دین نه ده او د خاون بچره او اخوان هن یا رون د دوی او بنی اخوان هن یا زامن د رون د دوی او بنی خواتهن یا زامن خویندو دی خپل ویرونه دی او خپل خوری دی او نسائهن یا زناند دوی نور زنانه دی نو زنانه داغی نپردن کئی او نسائهن کی یعنی مسلمانانو زنانه دی علماء لیکلی وی دا کافر زنانو نپردازر که فرض ندا خو مستحب دی چې دینم پردو کی ایو ایدا خزدہ سے ذر اثر کب لئی دیکھ کافر و زنانو تاو قتل او رئی و اختو و جامور او قتل فدوی مرض بدا غشان خواہ مخواہ کئی دا اثر ډیر ذر کب لئی نو دا کافر و دا زنانو نم دیتا پردو که فرض ننا خو غرا و بہتر دا او ما ملکت ایمانو هننا یا هغه چې مالکان شي وی وی خلاصونه د دوی دین مراد هغه غلامان دي غلام چې بالغ شي دنا پردشت کنه د امام ابو حنیفه رحم الله وای د بالغ غلام نه بخبل مالکا او زنانه به پردې کوي دا نور علما وای وای د خپل غلام ک بالغ دی او ک نه بالغ دی پرده بتی نه کیږي لکه صحیح حدیث کې راغلی دا الله حبیب را فاطمه رضی الله عنها باندې لوپټا او صادر ناغي په ځان پټول او ډېر تکلیف سره ور الله حبیب ورته ځان مو پریشان کاوه هو والد دې او غلام دې د دغه ائمه کرام وای چې د بالغ غلام نم فردنشتا ګور دی دې کې قران ذکر وکړو دې کې د دوو کسانو ذکر نشته ای ګور دی نه فردنشته دا کوم چې ذکر کړي دې ته محارم وای دې کې او دوو کسان ذکر ندي خو هغه نم شری پردنشتا یو تر دې او دوی ماماره ایروی رب ده تر نفردن کئی خورزه با ده ماما نفردن کئی ده دی ذکر آیات کی نشت خواه حدیث مبارکه و کراغ دی دینا پل اگو رتول محارم ندی استازویش میره دی که ده لیوار ذکر کرده لیوار پرده سڑه دی که ده خاون تر ده خاون ماما ہے یا استاد خز ماما او ده خز تر ده یو د خاون ماما او د خاون سره تر دې اپردي شړې دي الله ادا شوی دیو چې زمو دي پښتنو کې حکم کورونو کې چې پرده را د رواج دا پر رواج والا نیول کای پاغیا جرنی شری پردي کوشش وکي کورونو کې ګور څور اوري دن کې ناری نه زنانه نو کله سره د الله یو حکم تا متوجی شي اخپل کمزوری او عیب او پی جنی والله نو غواړي نو الله توفیق ورکی ور رواندار ستا پر دایدا د خزي ګور د خاوند د طرف نا چې څومره خپلوان دي لکه لیور د خاوند تر ماما د خاوند خریر واره د دې ټولو نه په شریعت کې پرتا دا د ټولو نسله د الله حبیب نګوره ته پوه شو وای ارائت الحمرا د الله حبیب ته د لیور باره کې شوی ا د دې خدای غ خپل چې د خاوند د طرف نه دی د خاوند تر زوی د ماما زوی تر او ماما د خاوند وراره او دا رنګ دا غفره د الله حبیب وای الموت د دې خزه لمرګ دی الله دې دې کورونو کې د شری پردې د پوره کولو موږ تاسو له توفیق راکې دا د الله حکم دی زمون پښتنو کې دا شی نشته ا پښتون کوم خدا سره د توې د خپل رواره او مثال په تور ترا او دا وجل در دا آسان دي که پرده ته آسان را نه دی وې نو وجل را دا آسان دي په پرده ته ګران را اے پښتنو کې څه کوي پردے سړے تا کر راضی الله وی لیور پردے ا د خاون دا مثال په تور ثرو د د مامار وارو او د خوره پردے نو ته پرده نه کې در کر راضی سبا چې سوچ بیا ټوپک راخلی مړکه نو چې مړکه نو مړکول در لا آسان دي که پردا آسان وي پښتنو یې نه مړکول نه آسان دي خو بندول نه لګران دي دا د شریعت حکم دی د مونږ په کورونو کې نن دا ماتي د مونږ دی کورونو کې دا حکم د دې ګوره فکر زنانه دی فکر مند شي لیور دې نه سلام چي نه دې دې سلام مري نه دې سوار کوي خپل کار وکړي او یو آسان خبر کې جری عمل مو ویو کو چې شری پرده سو غواړي خزل روایت جماع او مسله او رضا و دا زو علمو ای جو مولانا میو آوری دا وی دا اللہ حکم میو آوری دا زکا دی عوامو کی او خبر دا دی پختنو کی کلم خپل امام لوی وی تا خمول دور اگرانا که زمونگی امامو دا دی اسان اسان خبری بے کولی دی عوامو زین کی دا دی دا مولانا مسئلی جوڑا یمو لے کئی قسم دی کم مولانا دزانا مسئلی جوڑا کاؤتا لے کئی اغلار غور تورسی دو جہنم شو ویدا الله حکم دی ما خوږه د زما د ارور ساخ بل کیږي او الله او رسول وایي چې دا خدا سے پردې دی چې مرګ دی او ما خوږه خدي چې ما لا تراو ما ما او وراره او خريستا خپلني دا الله رسول وایي چې دا پردې دی او مرګ دی نو کو نور څه نه کوي چې له راضي ته لګړ اخلاقيګه او په خیرالي ولا موایا په چریایو خبره مو کو بس خلاص بشي پښتنو کې د جهالت یو خبره پرته ده وایي ضرور کړه لاړو مخزي مال په خیر علي ونوي اما نه غوروي کوټه نه تنه شو بس بیا به نه راځي بیا غم شوي دی تو شي په خبره باندې ادا سمره د ناپوې خبره ده که تاسو مثال په تور یو پردي سړی نه په دې خفه شوي یاره ورو تاسو زما نور دوستي بس ته ولې وای ګوره زه درغلی یم ستا ښځې او لوره او ستا انګین زما نه پرده وکړه نو دا چې دوست ته به روغ وایي که لیونی به ورته وایي تاسو دوام ولې ته دا پردی ګڼې او الله او رسول وایي چې لیور پردی دی او الله او رسول وایي چې ستا دا اترا او ستا ماما او ستا خوره او وار او ستا د ښځې پردی دی اتا شکر ای الله دې دې ټول حیا پرده او ساتي ډېر ماماګان خړیلو شرمولي کنا او ډېر ثرونه وار شرمولي کنا ډېر رونه خپل رور شرمولي کنا دا د الله رب العزت حکم دی دی باندې عمل فقار دی پس پرده سړې کور ته مو پرې تم چا کر مزه د دې کی یو یو سړې ذکر کو او ما ملکت ایمانهن یا غچ مالکان شیوی دی خلاصون ددوی غلام دی داغن پرد نشتا او غی کی اختلاف مواوری دو دا امه کرامو او التابعین یا خدمتگاران غیر اولی الاربت من الرجال چند دی خاوندان د سغرز د سړونا ادا سی بوډا دی او ساده مزاج دی یو کور ته دې تش دا غ ټوکړه ډوډۍ مقصد دا او پیاله یې چې او هغه سره د حالاتو نه پیچلی خدمتگار دی او تابعین یا خدمتگار غیر اولی الاربت چې نه دي خاوندان د شهوت او د سغرز من الرجال د سړونا بالکل ساده مزاج دي پاز دا چې ساده مشران وي چې دا غي صرف غروټي ټوکړي سرکار نه د دینک فرد نه کوي خادم دي او بالکل د تجربه سره ثابت شوی چې د نه هیڅ قسم خطر نشتا او تفل للذین یا معشومان هغه لم يظهروا على عورات النساء چه خبر نوی غیف آغا پتو حالاتو د زنانو معشوم ده نو معشوم نک پردنوی ولا يدربن بیرجلهن ندر آچوی ده زنان اخفل اخفی حپد ازمک تنر آچوی جپائی که زیورات دی پان زیب دی نور سدی او دا غی فت پردو سڑو تهو لگی یا لاسو کی بگلی دی شرنگ دی نور کئی لیو علم دی دا پارا چی معلوم کریشی ما یخفینا اغا چی دی پتوی من زینت هننا د زینت دی زنانونا و توبو الاللہ جمیعا او توبو باسی اللہ تغن ایوها المومنون مومنانو ورعام توبه ده هر گنان توبه و باسه و باز علماء و ای کم دیکی چه توبه ذکر شی نو ده مخ که احکامات تی مراد وی و ای پردی کور تا گوره بی اجازت هزی توبه و باسه وای چه ننمی توبه ده پردی کور تا بی اجازت هنزم اکزم اجازت بغاره جی اجازت مقصد سره چه زنانه بزان سنبال کی کورو رو کی بری اکدا چی بی زمین ده مرگر ناسه د یو ورځ دې یو خپل لري چې راشي د مون کور کې د زنانه وزیري دي په افلاړه یې شو مالې په خیره دي او له غدا سي خپل طرفه شکی چې په داسې کما کل خپل واوري چې هغه رجستر راغسته تا په کور کې د زنانه او دغه کې خزي په خیره دي او نوې اده د دور په خیره دي او نوې نو داسې زناورو رپورت ته پرې غوډت دي په کار و اجازه تو غواړه څه د پاره چې دا زنانه ځان سنبال کی دا نه چې ترا شي ته فلانه یې څه شو هر وای مال فلانه یې په خیر علی ونه وي ستاد پر دو خو سره څه کار دی توبه او با سی الله ته غوند بد نظر اینا زنانه ته وای پر توبه او با سی اے شری پرده نه کې اوس ګوره دا شری پرده ګوره فرض ده د دې کوشش وکای الله نو غواړي ایرور دی نو ستا ارور دی چې څومره ورته خیګړې کې نو کوا او ستا خزه دا غبر دی دا او دا غخزه ستا پر دی دا د دشری فردی کوشش پکار دی اگر که مسلمانانو کې اوسو کورونو کې پردراش نه بیا بټولو کې راشي دې تبلیغ والا بازي مشرانو کې د پنجاب بازي تبلیغیانو کې شری پرده ده اباري په کې ورګړو کې دیګه په خبره باندې وزره یو عالم لوی عالم ناغه تبلیغ سره چې د دین کار دې مینه بساله ناغه چې کوم تبلیغي په کور کې وشری پرده واغه ته نمبر 1 کې کچاوی افغانی تبلیغی ویلی ویغا نمبر ایک یا دے که نمبر 2 پوی گئی تو خبر آبانی چکا دا اللہ حکم دے دید پارا فکر من شاید اپوالو ٹکولو نکی کی دا موار دل فکر من شا او اللہ ناغوارا یو رز بدا سے راشی چی پکور کی بلی سوی شری پردہ براشی ممنا که ناس کو سحاجیان را کرو مجلی خیف که ناس د یو کس موږ سره مرګري او هغه حالت مزدوري کولای نه سه غرا کړو دا غي ته وای و اداره په یو بل دمر بد ګمانه دي چې وادو کی بیا یو بل کوړه دسی نو مولای نه په هغه بد ګمانه دي الله حکم دی دا عربو دا طریقه را چې بس بچی دی وادو کو دا غزان لکوري هغه لا هغه غیر محارم څخه چې محارم بنځي د شریعت حکم داله دا د سره جګره په یو بر بدګمانی ده دا د الله حکم نه وتوبو ال الله جميعا توبه واسه الله تهون ايها المؤمنون مؤمنانو لعلكم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي وګوره د کامیابی د تفلحون مفعول محذوف کو عموم ته اشاره کچا صحیح تو بل الله دنا فرمانو نویستا نو په دنیا قبر خیرت ټولو کې به کامیاب شي وان کې هول ایاما منکم پنیکا ور کای غبی نکا منکم دتا سنا ایکم زنانا او ناری نبی نکاح دی نو ایدا پنیکا ور کای حکم امر دې استحباب او والصالحین من عبادکم او غنیکان په غلامانو ستاسو کې و امای په مود وینځو ستاسو نه دین په نکاحونو ور کوي وینځي غلامان یکونو فقراء کوي د فقیران یغنیهم الله من فضله نو مالدار به کی دوی لر الله د خپل فضل او مهربانینا والله واسع علیم الله فراخا رحمت والده و پوه ده ادا سو جمعی مخی مونگ پا دی موضوع بیانو کو چه دا مالداره اسباب سری ارسو کوئی کن دا انسان طبیعت ده چه حلال مال را سره ډیر وی نیکانو انبیاءو دا حلال مال صحابو بی نساته لی داغی کی اسو اسباب مونگ ذکر کرده ہو اے رزق پسڑی ریگی او دام ده وې نکاح شرعي سبب د رزق ډېرې دودې یو سره نکاح کوي ماغ دامنې مقصد ده نو الله بده یغنیهم الله من فضله الله به مالدار کی یو سبب پائے کړه د مسکه او بال بچلم الله به رزق ډېرې او دریم سبب دا مو قران ویوز دکه ان موږ اکل شوې جبېته قران ته ناشته خپل د دکان بندې کارخانه بند نه پټې دغه شان پروت ده خو الله وایي چې نه دې سره رزق دی دی څه څه دې سره رزق دی دی تاسو ګورئ په دې رمضان کې خلک قران لکې دي رزق رمضان کې ډېر وی که رمضان نه بغیر ډېر وی اکار خلک رمضان کې ډېر کوي که به رمضان ورہ کار در رمضان نه پس خلک ډیر کوي پر رمضان کې کسو کار کوي او نیمګړی کې سو خوب به چټیو کی خورزه کې ډیر دی ځکه ار سړی قران ته راځي کور ته لړشي زراغه قران غړول کې جمعات تراشي او مسلمانانو قران غړول کې ماسوتن راځي خلک تراویح کوي نو قران او قران دې رزق کې برکت او فراخی والا وليستعفف الذين اوزان دفاق ساتيا وكسان لا يجدون نکاحا چنمم اسباب د نکاح حتى يغنيهم الله من فضله تردي چ مالدار کی دی الله د خپل فضلنا والذين وهكسان يبتغون الكتاب چتلبي طلبوي كتابت مما لا چانا ملكت ايمانكم چ مالکان شيري خلاص نستاسو فكاتبوهم امر دې دای سره کتابتو کوي اے غلام دې هغه مالک لوي چې په ما سه پیسې کیدا او لیکل را سره او کبه چې هغه در کوم نوز با آزاد نه غولوي مثال په تور لزر براکې شل زر براکې نو دې مالک ته مخاطب وای او دې غلام ته مخاطب وای او دې ته کتابت وای تور سره لیکلو کول چې زمره پیسې راک ودي کې وای شرط دارین علمتم فیهم خیرا کچری معلوم وی تاسو له پدی غلامانو کې څه خیر اے امانت دې صدق دې تعالی پتر جدا غلام تکړه دې دیرا پیسی پیدا کول شي او د لکه سب ورزی د تس چل ورزی هنر ورزی اکتا له پتر جدا خود سره غټلې دې شي خدا ټولې بد خلکو نو سوال کوي وی بیا کتابت مناسب نلے ان علمتم فیہم خیرن کچر معلوم کو تاس معلومی تاس لپدی کس خیر واتوهم مما للہ اللذی آتاکم ورکی دے مکاتبین و غلامانو تدمال دا اللہ غنا آتاکم چی تاس لے درکڑے دا چاہتا حکم دے چی وی واتوهم ورکی نو مالک لو یګور تا پیشل زر مکرر کړی یو پیزه زر لز زر ته لری کا سلور مئی سا درې مئی سا نو مئی انی او نی مئی سا دا ته لری کا طالب سوا الله جر در کای ادي نور مسلمانانو ته یګور ته زکات ورکه ندی مخاطب لو ورکا چې دې دا هغه مالک لو ورکی او دې آزاد شي ور کای دویته مسلمانانو د مال د الله نشتا سولې درکړي وګور الله مسلمانانو ته حکم کو چتا شود دوی سره مدد او نصرت کوي دوی سره مدد او نصرت کوي ولا تکرهو فتیاتکم او مو مجبور کوي خپل وین ریال البغا فبتکاری ان اردنا تحسنا کایرا دلر لد پاک دامنئی بعض کافر و منافقان لک عبد الله ابن ابی ابن سلول دا غزلیل خلوینو وین جه ساتلی اوزان مالدار کولی به والی ټکولی چې بس پیسی غټی بدکاری کوي نو الله وی ولا تکرهو ممجبور کوي زور مکوي په خلوین زو علی البغای فبدکاری این ردنا تحسنا کئی راد لری لپاک دامن ایدا شرط دے وی قرآن کی او مقاماتو کی شرط ذکر دے خو شرط مراد دی لطب تغو دید فارشو لٹوی عرض والحیات الدنیا سامان دجوند دنیا ومن یکرهن چاچ مجبور کی دویب وی ټکایې او بدکارو ته مجبور کای فین الله بیشک الله من بعد کراهن نفس مجبور کول د دوینا غفور الرحیم بخون کې او مهربان د دیوین زوتا ای وین زو باخو مجبور ک وجنی ک بدکارای نه ک پیسې ورته نه غټی او ورچه د غزالم نش زور پکای ناغنه والا انتقام اخلی ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات او بشکر علی گری دی مونتا سو آیات نخکار اخکار واضح واضح ومثلا من الذين او مثال داغ کسانو خلو من قبلكم چی اغی تیر شوی دی تاسو نمخی وموعظة للمتقین او نصیحت دې د فارد فرزګارو. الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض الله نور د اسمانونو او د زمکو دی دیدیکی نور دی الہ العالمین صفت دی اللہ نور السماوات والارد اللہ نور دا اسمان نود زمکو دی مثل نوری ہی مثال درناد توحید دا اللہ پسینی دا مومن کے ایچی دیمان و توحید رنا کمشکاتن پشان دی او تاخ دی فیها مصباح چې په دې تاخ کې دیو وی المصباح او دا دیوا فی زجاجتن پيو شیشه کې دا او دا شیشه دمرا مزیدارا او صافدا الزجاجت دا شیشه کانها کوكب دریون سب وېګ ندایو ستور دې پړکی دنکې یو قد بلول شی پدی دیوکی من شجرتن د تیلو دا غونن مبارکتن چی اغا مبارک اونا دا اللہ پاکی خیر و برکت شولی زیتونتن چی اونا دخون دا لا شرقیتن نمشرک طرف تا دا ولا غربیتن اونا مغرب طرف تا اے لا شرقیتن لا غربیتن مانا دا ولا اونا دا صدا چې د نور په خطو پرې وتو کې د نور د رڼا نه پټن را اپکه مونه چې ټول رز نور لګي او خاص کر د زیتون نو داغه تیل د نور په نسبت ډیر صفا ستروي کم بوټه چې د نور نه پټوي ټول رز یا بازي سا نو داغه خوند د نور بوټو غنځي نه وی لا شرقیت ولا غربیه نه مشرق طرف ته او نه مغرب ته یعنی نه په خطو د نور او نه راپار بریوتو د نور کې د نور نه پټیږي نه هر وخت په د نور رڼا لګي یکادو زیتوها نزدی دی تیل دی د دې شجر زیتون دا تیل او چې هر وخت په نور لګي داسې صفاری نزدی دی تیل دی یوزویو چې اوپڑا کیگی او چمکیگی ولو لم تمسس نارن اگر کدی تا اور نوی رسیدلے نور علا نور دا نور دے دا پاسد نور یهد اللہ لنوری ہی ہدایت کئی اللہ دی نور خلط میشاو چالچو غواڑی ویدرب اللہ الامثال للناس بیانوی اللہ مثالون خلقتا والله بكل شيء عليم او الله په هر یو شی باندې پوهه ده وردار آیات لفظی ترجمه مو اوریدا اوس د آیات مبارکه مقصد ته ګورئ اول عیسی کی وی الله نور السماوات والارض الله نور د اسمانونو زمکو نه دا نور دا اللہ پا صفاتو کیو صفت دے لگر اللہ حبیب چی بتش تحجد و تپاسے دو نو دا دعا بے کن اللہ ملک الحمدو انت نور السماوات والارض اللہ تعالی رحمدو ندی دا نور دا اسمان ہنو دزم کوئی اب آجو ای نور نمراز سر اسمانو نوزم کی روخانہ کری امام مجاہد وی مدبر دو امور د پاسمانو نو ازمکو کی او اسمانو نے خیستکڑی پنور شفقمئی او سطورو ازمکے خستکڑی پام بیاو لما و مومنانو نیکانو مثل نوری ہی مثال درنا دا اللہ اے دا مومن پزڑکی دا اللہ آغا ایمان والا نور چولے دی مثال سنگرے لکه یو تاخ دے او پاغی کی ڈیوہ وی او ڈیوہ پا یو شیشہ کے دا او اغا شیشہ پڑکی گی او دی کې تیل بلیږي د داسې ونه چې هغه شجره زیتون نه یو له ما و لیکلی وي دا ونه د سانګو نه راواله تر جړو پورې ټول پکې خیر او برکت او ګور دې تیلو کې شوره فائدې دي دیوا کې بلولې شي او دا خپل خوراکم د لوړۍ لکه څنګه شوروا کې سره دوبای او دا د غړولو د فارم بي پدې رنگم کیږي باز اهل علم تاریخ لیکلي و ادا ولونه وجز مکه کې زرغونه شوي ادا ولونه و چې پس د طوفان نظر غونه شوي د داد مومن د سینې ذکر په دې آیات مبارکه کې کوي او دلا شرقیت غربیت مقصد مواردو دې کې د نورې په ضمیر کې د علماو اختلاف دې چې دا چا تراجه دي مثال نورې د ضمیر په مرجع کې د علماو اختلاف دي د شو کوئی ویداد الله حبیب تراجه دي لکه دا د بعضې سلف قول دی دا د بعضې سلف قول دی بعضې وي دا ضمیر راجې د قرآن ته او څوک وي راجې د مؤمنانو ته مؤمنانو ته راجې دی دا نو په دې اعتبار د آیات معناګانې علماو مختلفی کړي یا وګورا د مشکات نه مراد د مؤمن سینا دا دی مان غډي وفکه بل دا او دا د قران او سنت او دی مان غرنا دا نور نه لا نور یو نور د قران او سنت دی او ګل نور فطرتي نور دی چ هر معصوم یولد علی فطرۃ الاسلام یا باج علماء وی مشکات داد الله د حبیب سینہ مبارک را او شیشه د هغه زړه مبارک دی او هغه دیوا هغه نور د دای په زړه کې او هغه ونا مبارک هغه اصل سر ابراهیم علیه السلام دی هغه نیکو یو دا آیات مقصد داو بازی وی نمشکات تاخ ابراہیم علیہ السلام او زجاج اسماعیل علیہ السلام او مصباح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علا شرقیت ولا غربیہ لم یکن یہودین ولا نصرانین و انما کان حنیفا مسلما آخو نپ یہودیتو نپ نصرانیت بلکہ حنیفو مسلمن مسلمانو اون که یکادو زیتو هایو دویو انکریب دی تیل دی چوپڑا کی انکریب و اغم حاسن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی خلقو لسر گن شوی وی اولاورت وحی نو شوی باز علماء وی وی مشکات عبد المطلبو او عبد اللہ زجاجوا او نبی کریم علیہ السلام غڈی وواب علماء دا آیات مختلف طریقی سارا وضاحت کرنے نور علا نور نور دے دفاسد نور نور علا نور اد آیات زیاد تفصیل علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ کرنے آیات کې ټول تشبیحات دي او ګورا شیشه ذکر کا عدالت څنګه تاسو باندې کی ویلي نو باز علماء وي وای دا تشبیح د مرکب دا او سو کوئی جنا سو کوئی دا تشبیح مرکب دا اباز یوئی ندا تشبیح مفصل دا نگر دیدے کی مراد دا مومن زڑدے اد نوری ہی پا زمیر کم اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ وی سو کوئی دا نبی علیہ السلام تا زمیر راجے دے سو کوئی مومن تا واوی صحیح دا دے چی انہو یعودو علی اللہ سبحانہ و تعالی صحیح قول دا دے چی زمیر دا نوری ہی اللہ تراجے دے مثل نور اللہ سبحانہ و تعالی فی قلب عبدی ہی واعظم عباده نصيبا من هذا النور رسول الله صلى الله عليه وسلم نددي ضمير صحيح الله عليه چې الله تعالی جي اگر چې نور وکړي مثال د رڼا د الله په ژړ د مؤمن کې او په ټول کې لوی بندې د الله حبيب وو په ټول کې لوی بندې هغه څوک حبيب وو او مشکات د مومن سیناوا او دا زجاجه زړو اگر وای شیشه سره زړو مشابه کو وای شیشه کی دری صفاتونه وی یو پکې رقت او نرموالی دویم پکې صفاوالی ادریم پکې سخوالی د مومن زړه کې بم دا دری صفاتونه یو پکې رحمی د دزړه کې به شفقت او رحم وي دیو د الله په بندګانو شفقت کوي جړه به صفا سوتري لکاینه چې صفا سوتري له پکې شکل صحیح ښکاری نظره چې صفای د شریعت حقیقتونه والا به صفا راځي او د دزړه به د کافرو مقابله کې سختم وي جړه به د کافرو مقابله کې سختم وي او نور علی نور یو نور د فطرت صحیح ده او بل نور د وحی او د کتاب ده بل نور هغه د وحی او د کتاب ده کذالک و یضرب الله الامثال بیانوی الله مثالنا للناس خلق تو الله بكل شيء علیم الله په هر یو شی په هده فی بیوت اذن الله ان ترفع دا جاری مجرور د دې متعلق سره وای ک مشکات فی بیوت لک تاخذ پاغ کورونو کی بیوت نه مراد مساجد دی یادا مانو بلی کی داڑی وا فی بیوت فَهَغَ كُورُنُ مَسَاجِدُ كِي اَذِنَ اللَّهُ جَلَّهَ دَاغِ بَارَكِ حُکم کڑے ان تُرْفَعَا چِدَا دِ پُور تَقْرِشِ رَفِنَ مُرَاد تَعْزِيم نِي دَ اللَّهَ دِ كُورُنُ تَعْزِيم نِيوشِ اِدِ جُمَعَد دِ تَعْزِيم مُنْغَوْتَا سُتَ حُکم دے وَيُدْكَرَ فِي حَسْمُهُ اور آیات دکڑے شی پا دی کنم دا اللہ دا اللہ کتاب دی پا مساجدو کیولوس دے شی او دا اللہ دا وحدانیت بیان نیو شی یسبح لہو فیہا پاکی بیانوی دی اللہ را رپ دے کے پا دی مساجدو کی بالغدو ولا سال سہر او مازیگر نگور دا جماعت دا تعظیم حکم دے مسلمانانو ته د جمعات د تعظیم حکم نه چې دی ول الله د کور تعظیم کوي وګوره د جمعات آداب دی او زموږ استاد ژوند الحمدلله مسجد سره لري او مسلمانانو ته د آداب او خبر وی هغه علما او راجب کړی یو به سلام چې جمعات ترازي ادي واره کې څومره احادیث راغلي لکه بعض خلکو منع کړی یو جزئیه د ناغه هغه د حدیثو مقابله کې څه نه ده جمعه تراشه سلام اچوا او ایک څوکني نه داسې سلام باچې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین د دې هر خبرې دلیل راغلي که څوکني بیا وسه السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین او ترغی کې نما چې دوار کاته نفل لنی کړی خو دې دوار کاته نفلو کې بیا دائم مو اختلاف ده امام ابو حنیفه رحم الله او باز مو یک مکروه وقتی نو نفل بنکې ادا نور مو وینا که مکروه وقت ده خو چې سبب وي نو دا جایز ده سبب ورته سره د جمعه لره علامه دیگر نفس مو کولې شي د سبا د مز د نفس مکولې شي اختلاف لکه تاسو عربو له جلاړ شي ایجران شي مازیګر نفس هم دوه رکعات کوي او سبا مز نفس هم دوه رکعات کوي جمعه کې بنس خرسه انواخ لے دا د جمعه تدب درا نه کتابونه هم پکې نه خرسه کتابونه هم دې کې نه خرسه دکدا د خرسو له خصو شي نه او فقها او دالی کلیوی کسو کے اعتکاف تناس شوی عدل اوگاہ کرا رہے سامان اندر روڑے خودے دیدے نا پی خرسائی نو معتقف خرسول اغسطل کولے شی معتقف ناس تے مسجد کے نو دیکی با نفر سے نباخ لے پا دیکی با گورا تورا دیتی کی نبار نروڑے سو خوب نکے پا دیکی دروکشیوی شی آواز بنکے بی ضرورت اب جماعت کی آواز هم نرا پورته کې دنیوي خبره باندې کې ادا سي باندې کې چراغله رستي ادا خلکو د سټونو د پاس خپېړې رومبه سب دي خوخ دي او وختي راتل دي نه دي خوخ رومبه سب دي خوخ دي پساف کې بتنګي نراولې په جماعت کې بچا سره فزې جنگ نه کړه او چا پزې دي کله نه او جسو کو وختي راغې بس داغه ته بعض جماعتونو کې بعض مشرانو یو ځای ځان بخاص کړي بعض که څوک راغلي دی به ته مخه پاسایي د ګوتو نه بټکونه نه او باسي جماعت کې د بدن سره وابس حرکتونه نه کې جماعت بر د پلیتو نه پاک ساتي د پلیتو نه به پاک ساتي ددا د جماعت هغه د دې کې بلاړی نه څوکې جماعت با صافے صاف ساتھی بے داولا ہر قسم گندگو نا پاکوی یسبح لہو فیہا پاکی بیانوی دی اللہ لرپ دی مساجدو کی بالغدو والا سال سارو مازیگر تا سوک پاکی بیانی وی رجالن دادو یسبحو دا پارا فائلو رجالن سڑی لا تلہیہم تجارتن نغافل کئیل رس تجارت ولا بیعن او نس نور لیندین خرسول غستل عن ذکر اللہ دا اللہ دی آداشنا و اقام السولاتی و دپابندی دا مجنا و ایتا زکاتی دور کولو دا زکاتنا یخافونا یریگی یومن دا غورزنا تتقلب فیه القلوب چه اوڑی راوڑی با پاغی کی زلون و لبسوار و سترگی اگر مسلمان با دکانم کئی تجارت بم کئی زمیداری بم کئی خوچی دبا موس ٹیم راغی نو بس بیاو دا دکان پوٹی ٹیم ندے او ددد آلین دے انداز ددد جون ضرورت دے ندا بدے دا قبر دا خیرت دا تیاری نن غافل کئی دی کسانو تے رجال ہوئے دی تے رجال ہوئے اجمعات چے پچا آبادی دی تیم رجال ہوئے نشکر و باسن سوک جمعات پہ آباد دے اللہ تے سڑی جوڑ کر وہی سڑی دی دا اللہ کور آباد کرے دا اللہ کور آباد کرے جگو رکلے چے ازان و شوک جمعوی که غیری جمعوی نو بیا و نور کارونه سړی نه کوي پس جمع ته بځان نه رسي ليجزيهم الله دير پارچ بدلور کی دی تعالی احسن ما عملو ډېر ښه چې دی منونه کړی ويزيدهم من فضله زیات ور کی دی ته خپل فضل او مهربانینا والله يرزق من يشاء الله رزق ور کوي چاره جو غواړي بغیر حساب به حساب یعنی ډیر ور کوي او دا غزه نه ور کوي چې د خیال او ګمان ني ورمخی د مومنانو مثال ذکر کو پا آیات مبارک پیزم در شمکی اوز دی دو آیاتونو کی د دو کافر و مثال ذکر کئی دی اول آیات کی د اغا کافر و مثال لے چی اغا کافرم دی او کفر ترابللم کئی ادیم وی گنی چی زم پس دینیم ازان لیس عمل و عقیده جوړ کړی او په نفس الامر کې پزشنی ددا دا کافر مثال لې چې هغه بللم کوي کفر تا والذین ها کسان کفرو چې کافر وي اعمالهم عملون ذوی کسراب پشان د شګې پړکی دونکی دې لکل دې د شګې پړکی او سړی په ګمان کوي جوړ دی بخیعت نوی پیو صاف میدان کی یحسب حزم آنو خیال و گمان کئی پدی تگ ما اندوبو لرن اتگ سڑے و ادا خلک و بودی پڑکی حتی اذا جاہو تردی چراشی ورتا لم یجدو شیعن وی نمندو داس شیزک و بخوی نا واسد تخیال و چوبی ووجد اللہ عندہو وی مندو حکم دا اللہ راغی سر اللہ و مندو فوفاہو حسابا نو پورے ورکو دتا حساب ددو نو داغ کافر دے زان پا دین او پا حق گڑی اکفر ترا بللم کئی ادے ویگن ازما ددی خیراتنو دلارو اسپتالنو جوڑنو ما تا جروی چراغ نوی سمنو لکلر نیزم شک اپڑکی دا آدوی اوبری و چرور سید تشکڑا و شس شینشتا والله سریع الحساب الله زر حساب کون کے دے او دا مثال دا کافر دے چې خاوندان د جهل مرکب دی ا د سراد و خیرت منینا دا مخ کافر او کافر او قیامت منلو او دی کی دا کافر حال لے چې دی کافر او قیامتم نمانی او که ظلماتن یا پشان دا غتیرو فی بحرن پیو سمندر کی لجین چی جوروی خکتوی یغشاہ موجن پٹکڑوی دلر چپود دریاب من فوقی موجن او دا پاس نوری چپیوی من فوقی صحاب او دا پاس وریزداب ظلمات بعضها فوق بعض تیرید بعض دا د پاسه د بعضې بعض علما وی دا د کافر زړه دی یو تیار د کفر لا بیا په ګناهونو زنګون رال نو تیرید پاسه د تیرودی اذا اخرج يده کله چې روبا خپل لاس لم یکدیراها ندی نزدی چې خپل لاس وګوري وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا أَرَغَسُوك چون غرزي الله غي د فار سرنا فما له من نور نن بيدا وي د فار سرنا مشكون ان شاء الله مزنا بس ويا نور واي وصلى الله تعالى على خير محمد عليه الصلاه الم ترت گورنا ان اللہ جی بے شک اللہ یسبح له باقی بیان ویدی اللہ لرمن فی السماوات ہر اسوک چی پاسمانونو کی دی والارض یو پزمکا کی وطویر صافات او مارغان الله لپاکی بیانوی پدا سے حال کے صوافات چی غڑون کی دی دخپل وزرو وزر غړو نیوی او په فضا کې پرواز کوي او د الله پاکي بیانې کل لټول قد علم صلاته پی جندلی د دعا غفتل د الله نا هر یو صدا پته د چیز بخپل دعا او حاجت د الله نه څنګه غواړم صلات کو معنا د دعا ده کل طول قد علم صلاته پی جندلی د دعا غفتل د الله نه او تسبیحه او تسبیح او پاکی بیان د الله والله بما والله عليم بما يفعلون الله په هدا پاغ چې دای سکوي ولله ملک السماوات والارض وخاص د الله د طارا بادشاہی د اسمانونو د زمکو دا ویل الله المسير او دی الله تورتللی هر شی ګور د الله بندگی کوي او الله هر یو شی ته د خپل بندګۍ او د معرفت طریقه خود لیدا الم ترت ګورنا ان الله بیشک الله یوزجی صحابن بوزی پنرمی سرور یزل رات میو علفو بینهو بیا جمعوال راولی اللہ پمند دی وریزی کی ثم یجعلوهو رکامن او بیاو گرزی دی وریزی لر رکامن غٹا فترل ودقانو وینت باران یخرج من خلالهی چی روزی دا مند دی وریزنا وینزل من السمائی اور علیگی من السما ماناو من السحاب دی وریزنا رانازلی من السمائی دی وریزنا من جبال چی دا غرونو غرونو غنتی غٹی تکریوی دا وریزو اے پغټوالی کی ور یزید غرونو سره مشابه کی من جبالن اے دا ټکړو د ور یزونا چې غټي غټي وی د غرونو سره مشابه وی فیها منبر دین پدی کی گلئی وی فیشیب به میشا رسوی پدی گلئی سراغ چاله چې خوښی او غواړي وَيَسْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ اړوي دا غلې دا غچان چې خوخه شي او غواړي يكاد سنا برقه نزدې دا غرنا د پړکاو د برېخنا د دی ور يزي يذهب بالابصار چې بو بزي نظر لرا يقلب الله الليل والنهار اڑوی راڑوی اللہ اشفا و رز ان فی ذالک بیشک پدیکی لعبرت لیول الابسوار خامخا عبرت دے دپارد خاوندانو دقلنو واللہ خلق کل دابت اللہ پیدا کڑے دے کل دابت ہر یو زندہ سر مما اند نتفینا فَمِنْهُمْ زَلِدِ دُوِينَ مَنْ يَمْشِي آغَسُوكْ چِزِي عَلَى بَتْنِهِ پَخْبُلِ خِیٹِ بازِ زَنَاوُرْ دَاسِ دِي چِ خِیٹَ سُلَي او پاغِ روان دی وَمِنْهُمْ زَلِدِ دُوِينَ مَنْ آغَدِي يَمْشِي چِزِي عَلَى رِجْلِن پَدْوَوْ خُوبَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَ او زنی روان دی پسل و رخبو بانی هر قسم زندہ سرید نطفین پیدا کرے اے مما اند نطفین پیدا کرے او زنی پائی که خیط اصولی روان بی زنی پا دو اخپو زنی پا سلورو یخلق اللہ ما یشاء پیدا کوي الله هغه چې غواړي ان الله بشک الله على كل شيء قدير فهر يوشي قدرت او طاقت والده لقد انزلنا آيات مبينات بشکر علی گلی دی مونگا یا تن اخکار اخکارا واللہ یهدی من یشاو اللہ ہدایت کئی چال چوغاڑی لا صراط مستقیم طرف دلار نیغتا ویقولو نوائی منافقان فخلی آمننا باللہ ایمان مروڑ پا اللہ و بالرسول ود اللہ پا رسول علیہ السلام بانے وَأَطَعْنَا وَتَابِدَارِ كَدِ دَمُنْغَا ثُمَّ يَتَوَلَّى بِأَوْلِ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَوَدَلَدُ دِينَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَسْدِ دِينَا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ او نَدِي دَغَ خَلَقْ مُؤْمِنَان زَكَدَي پَخْلِقُ وَيْخُلَقِ سَنِشْتَا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کل چې روبه للیشي دا منافقان الله ته او د الله رسول ته د الله کتاب ته او سنتو د نوویلې حصلاتو السلام ته لیحکومه ب نه هم دی دپاره چې فیصللو کې په منددوي کې ا دا فری قمن هم نوناسا او ډله دوي نه مدون مخګر زون کېوي کلله هم الحقکو او کچریوی د دوی د پار حق او غټه اے په فیصله د قران او سنت کې غټه دا یاتو الیه مزعنین ناراضی د الله د رسول ته مزعنین مزعنین معنا و مسرعين طائعين فجلدی شرطا بدار راضی افی قلوبهم مرض آیا پزنو دوی کی مرز دے امرتا او یا کشک کڑ دی دا اللہ دا حبیب پا نبوت کے ام یخافون یا کی اریگی دوی این یخیف اللہ علیہم داگنی چی العیاض باللہ ظلم بوکی پا دی اللہ و رسوله رسول دا اللہ بل اولائک هم الظالمون بلکہ دغ خلقم دوی ظالمان دی انما كان قول المؤمنين بشكد وناد مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله دا قول المؤمنين دي ده کده کان ده فار خبر له او سمري اي يقولوا سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين بشكد وناد مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله چکل روبل لشی اللہ تا و دا اللہ رسول کتاب و سنت تا لی احکم بینهم دید پارچی فی سلو کی پمند دوی کے این یقولو سمعنا دا چوائی دی مونگ دا اللہ و دا رسول فی سل قبول کرے و اطوعنا و مونگ تابداری اختیار کرے و اولائک هم المفلحون او دغ خلقم بی کامل او مکمل کامیاب دی اللہم جلنا بینہم ومن یتعی اللہ ورسولہ ارغ چاچی تابداریو کد اللہ او درسول دا اللہ ویخش اللہ او دا اللہ نہو یریدو دتیر شو گناہ نبارکی ویتقہ او یرید د الله نظر روان ژوند او ګناونو بارکی فاولائک هم الفائزون نو دغ خلقم وی کامل او مکمل کامیاب دی ګردایو جامع آیات مبارک ده عمر رضی اللہ عنہ یو زلف مسجد نبی کریم علیہ الصلات والسلام کے ناسو دی کی درومیان یو زمیدار راغه او غی اسلام راړو نو عمر رضی اللہ عنہ ته تپوسو کو جتا د دې ایمان دروړو څه سبب دی ناغه ورته وی ما تورات شریف لستو زبور شریف ملستو انجیل شریف ملوسته او ډېر نور کتابونه د انبیاء علیهم السلام ملوسته ویو زل یو خیدیو قرآن لستو دا یو آیاتیو لستو نو یغا یو آیات کی اغطول کتابون را جمعو نزفوشم جدی یو کتا آیات کی طول کتابون را جمع دی داد اللہ کتاب نے ورا غدا آیات مبارک دے دا گوری دا سی آیات تے چھٹول اسمانی کتابون فکر را جمع دی ومن یطع اللہ ورسوله هر غچا چه تابیداریو کد اللہ و درسول دا اللہ ظاہرن و باطنن عقیدتن و عملن سیرتن و سورتن ظاہر باطن معاملات تولی دا اللہ و درسول دا حکم مطابق دید و یخش اللہ او یرید دا اللہ نا دا غتیر شوی عمر بارکی پتیر عمر جاڑیخ پی مانا دے چه اللہ ما نزای شوه ده ما گناه نکری ویتقه او یرید دا اللہ نداغ باکی عمر بارکی فاولائک هم الفائزون ندغ خلقم دوی کامل کامیاب دی وردائی ویاد دا سیده که چاپی پورا عمالو کو بس طول دن پکے دے دا اللہ و دا رسول تابداری زمون ټول دین اسلام دے اپتی تی رومر جاڑی اے مخی دے رومر دے لگ دے پاغیخ پی مانا دے جاڑی ابا کی کرز داوک دودی ککال لے دی بارک ہم دا اللہ نیریگی نا اللہ دیو کی چرایات زمون استاسو دا ټولو دا عمل دا لہم دن برایشی پتی عمر د ندامت اوخ کی توی کو چې الله مون عمر زای شوه دے عمر مو برباد کړي دے او په له لعب کی زمون تیر دے ادا باقی جسم رفات دے چې دا کی متی کو او دا په دین ولګو الله وی فولا ایکهم الفائزون دا خلقکم دی کامل کامیاب دی نو عمر رضی اللہ عنہ ورته وی دا الله حبیب فرمایلی او تی تو جوامع الکلم ما ته جوامع الکلم الله را کړی جوامع الکلم دي ته لک سمندر په کوزه کې باندې کې ګور دې آیات کې ټول دین په یو آیات کې را باندې واقسمو بالله جهدا ایمانهم او قسمنا خریا منافقان په الله مضبوط قسمنا لئن امرتهم کچاره حکم دیو خو اید الله حبیب دویتا د پاره د جهاد دوتو لا یخرجن نخا مخادی بوزی قل فرمای لا تقسموا ای منافقان قسمنا مخری طاعتم معروفا دا خبر مبتدا محذوفا طاعتكم طاعت معروفا تابداری ستاسو خو تابداری معلوم دا ایوی قسم مخور ستاسو دا مخینا مونت تابداری معلوم دا چی طول دروغ وائی طول جنم پا دروغ دے ان اللہ خبیر بما تعملون بیشک اللہ خبردار دے پاغ جتاسو کم عمل کوئی قولو فرمایا تی اللہ تابداریو کید اللہ و اتی الرسول او تابداریو کید رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام فین تولوا قواڑی درزی فانما علیہ نبی شک پدی پیغمبر علیہ السلام باندې ما حملا اغد چ پدی کما زموارید دعوت او تبلیغ فی خود لشویلا وعلیکم ما حملتم او پتا سو هغه دی چې پتا سو داغه بار خود له شوه دی او زمواري تاسو ته حکم شوه چې زما د حبيب بتا بداري کوي و ان تطيعوه کتا سو د الله د حبيب تا بداري او کا ته تدو نلار بو بمي و ما على الرسول نشتد پر رسول الله باندې الا البلاغ المبين مگر تبلیغ کول دی اختارا درس آیات کې الله مؤمنانو سره د خلافت او د اسلامي حکومت دور کول وعده کوي او دا مشروط ده په دوو شرطونو وعد الله الذين امنوا وعده کړی الله دا کسانو سره امنو منکم چې ایمان وروړ تاسو نه وعملوا الصالحات عملو نیکری دی نیک اید ایمان او دنیکو عمالو فضا جوڑا دا لیستخلفنهم فی الارض چی خامخا خلیفگان بکی دوی پز مکا کے کم استخلف اللذین لکسنگ خلیفگانی جوڑ کریو آغا کسان من قبلهم چی ددوینا مخیو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ او خامخا مضبوط بکی دوی تا دینهم اللذی دین دوی حاغا ارتدوا لهم چی اغتی اغدین اللہ دوی دا پارخ وخ کرده چی اغدین دی اسلام دی ولیو بدلنهم او خامخا بدل کی بور کی دوی تا من بعد خوفهم پس دیرد دوی ند کفار نامنن امن یعبدوننی یوازی زما عبادت و بندگی بکی لا یشرکون بی شیئن نب شرکی زما سرس شی ومن کفراو چاچ کفر اختیار کو بعد ذالک فزد دینا فاولائک هم الفاسقون ندغ خلکم بینا فرمان دیب واقیم الصلاة پابندیو کئی پموز وعات الزکاة آور کئی زکاة وعطیع الرسول آو تابداریو کئی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم ترحمون دید پارچ پتاسو رحم کڑیشی لا تحسبن الذین کفرو خامخا گمان مکو پاغ کسانو چی کافر دی معجزین فی الارضوی چې دای بغنی الله عجز کی پزمکا کی دای الله عجز کول نشي الله په زیبان قادر ده و ماواهم النار زید پات کی دود جی اور ده ولا بئس المسير او خام خابت ده زید ورتلو دا اور یا ایها الذین آمنوا ایمانوا لو لا یستاذنکم الذین لَيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ خَامَخَا اجازت دی غواړی تاسو نه هغه کسان ملکت ایمانکم چې مالکان شیوی دی ستاسو خلاصنا ایک وینځي دی کول غلامان دی دی اجازت غواړی والذین هغه کسان لم یبلغوا الحلم چې ندی رسیدلی الحلم بلوغ تا من کوم د تا سنا ماشومان دي لا بلوغ ته ندي رسیدلي ثلاث مرات دري کرته یعنی دري اوقاتو کې پدې دري اوقاتو کې ماشوم بچي چې لا بالغ نه دي به اجازه غواړي او وینځه غلام به اجازه غواړي چې کله ورته نکیږي کورتا او کوټه تا من قبل صلاه الفجر مخکد مزد سبانا اے خدا و خاون کوٹا کیری او د سبا د مزد مخکد نابالغ ماشم بم پوئی چی دے ببی جازت نورزی وینز غلام بم نورزی وحینا تدعون ثیابکم کم وقت چکی دی تاسو غخپل جامی من الزوہیرت د وقت غرمینا نو پدی وقت کی بماشم بچیم چی اغا بلوغ تا ندی رسیدر بی جازتا بن درزی و من بعد صلاة العشاء او رستو د مزدم از خطننا ثلاث عورات لکم دری اوقات خاص د پردی دی تاسو نپارا لیسا علیکم نشتر پتاسو علا علیہم او نپدوی جناحن ستنگی بعدهن پسد دی دری وقت ننا طوافون علیکم چې دې ډېر زی او راضی پتاسو اے ماشوم کله کوڅه د نکیږي کله بار کیږي نو بار بار اجازت کی مشقت دے طوافون علیکم چې ډېر تلن کی رات لن کی ای تاسو بعضكم على بعض بعض استاسو په بعض باندې ای وین ز خدمت کړ نو په یو ساعت کې کله کور لدنګي کله بار کی هر وخت اجازه دې د فارم تکلیف دی او د مالک د فارم نه دا به بار بار کوټی د نکیدو کی اجازه نغواړي او درې اوقات کې بادام اجازه غواړي کذالک یبین الله لكم الآیات دارنګ بیان وی الله تاسو ته آیاتنا والله علیم حکیم الله پوه دی او خاوند حکمتونه دی و اذا بلغ الاطفال کله چې بلوغ ته ورسیږي ماشومان منکم د تاسو نه اے مخکې ماشوم اوس لوی شو فلیستاذنو نو دای دی اجازه غواړي کما استاذن الذین لک څنګه چې اجازه بغوتو هغه کسانو من قبل چې مخکې د دوی نه وو اے مخکې ماشوم خیر دې کور ته زور اتلو اوس لوی شوه دې نو دې الله وی اجازه بغواړي دغه پښتنو خبره درسته نه ده وې دا مونږ د بچو غونټې لوي کړي اده خبر وخت مونږ کړو اوس بدنه څنګه پرده کوي دا الله حکم دی مخ کې معشوم او غسلوي شو کذالک دارنګ یبین الله لكم آیاته بیان وی الله تاسو تخلیاتنا والله علیم حکیم الله پوه دې خاوند حکمتونه دې والقواعد من النساء او غناستی د زنانونا لا يرجون نکاحا اللاتی اغ زنانا لا يرجون نکاحا چی اغی امید نلری د نکاح کولو اڈی رب اڈی زنانا دا اسی د نکاح اس امید نشتا او دا غیغ بیماری رات للم بن شوی دی او بی انتحاب اڈیلا داوال قواعد دا دی واحد و قاعدن دا غیغ بڈیگانو تووی جی بس وز دا دیری بڈیوالی دا وجه نناز دی دی او دل تووی والقواعد قاعدنا عن الولد والمحیص اکثر مفسرین وای ناستی دی او سی نه بچی کیږي او نی ماه نه بیماری راځي ډیر بډای دا نو د دې بډای د پاره حکم دار فلیس علیهن نشت د پدی بډای غانو زنانو باندې جنا هون شګنا ایذ عن ثیابهن چی کی دی د خپل برکاو پړونی جامو نا مراد دیده که پڑو نیو برکنا نا دم را بودای شوی نو خیر دکدا اوس برکاو پڑو نیو نفسرائی او دیکی شرط دانه غیر متبرجات بی زینا نبوی ظاہر ان کی اخپل زینت لرا اخپل زینت منسر گندوی وعی استعففنا او دا چې د دې دینم ځان پاک وساتي اې د بډای خو بیا مصفخ پړونه برکه پسرای نو رب کریم وای خیر اللهنا دا ډېر غره دي د دې لپاره دا ور ډېر غره دي والله سميع عليم الله اوریدن کې او په هله ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج آیات مبارکه کې الٰه العالمین اول ترجمه توغور بیا داغي مسلا چې کوم علما او ذکر کړي نشته د پړون حرجون تنګي ولا على الاعرج ان په ګډبان حرجون تنګي ولا على المريض او نه په بیمار حرجون ستنګشتا ولا على انفسكم او نفس نستاسو ان تاكلوا من بيوتكم چه خوراک کوئی د خپل کورونو نا او بيوت ابائكم یاد کورونو د پلاران استاسو نا او بيوت امهاتكم یاد کورونو د مهندو استاسو نا او بیوت اخوانکم یاد کورونو درونو ستاسونا او بیوت اخواتکم یاد کورونو دخوین دستاسونا او بیوت اعمامکم یاد کورونو دترونو ستاسونا او بیوت عماتکم یاد کورونو دپپوگانو ستاسونا او بیوت اخوانکم یاد کورونو دماماگانو ستاسونا او بیوت خالاتکم یاد کورنو دما سیگانو ستا سنا اے مسلمانان با پجم کی جہاد کی ٹول لارل نو دائی با گوڑو شلو تا چابیانے ورکی وی زمان آکور چابی والا آگور خوراک کوئی نو دائی با ویر دامول اجازت کرے خودوی بن نفس پکنو د زړه خوشحالی نو نه لا د آیات وروړي هغه غزا ته وتل تا ته د پور چابی در کړي نڅک د دین خوراک کې نو دا در تدرسته او دغه مذکور او رشتہ دار او د پور نه خوراک کې دام در تدرسته دیکھ الله وای تاسو دا مو ای چر مال خو اجازه تو کو خود زرو خوشحالی به نی نو ایدا حرج تاسو باندې نشتا تاسو د دین سکول شی خراب کول شی اباج علماء لیکلی وای باد عرب او سوق چې مدینه کې د الله د حبیب د دی نبوت ملاویدو نمخ کې مداشانه چې به وزورو دای سره خوراک نه بیزان ساتلو ای به ډون دی نه په تالی کې علاج ګرځي د زړه خوراک نکو او یاره ګوټ دی نو دی خو په تکلیف کې نی او دی د خپل حد نه زیات نشي نو زه د سره شنو کوم ا بیمار سره خوراک نکوم یاره د نه د بیمارۍ بوئزي نو دا د جاهلیت او د تکبر اخلاق دا آیات اللہ رو لے گلو چنا دی خبرو نکر که مکوئی او شے چی شریعت ندے بن کرے اے پا شریعت کے کافر سرم خوراک کولے شی رن سرم کولے شی او ما ملکتم مفاتحہو یا حق جتا سما لکان شیو یعید آغی دچا بیانو او صدیقکم یاد کورنو د دوستانو ستا سنا دا صدیق د مفرد او د جمع دواړو یو شانتی معنا کوي لکه لفظ عدو یو غنو معنی یو شانتی راځي نو صدیقم داسې ده وګوره دوست علماء لیکلي دا هغه وخت چې دوستۍ په اخلاص باندې بناوي اوس غو د لالچ دوستی ده که څه دنیاي ګټه ده نو دوست دي کني بیا دي د مرګ فیصله دي د ټولو نمخ کې کوي را موجوده د لالچ دوستۍ تیرې اوبو غره د اخلاص او د قبر اخرت د پاره دوستۍ نو هغه له سو خوراک کوي نو صحیح امام معمر و عزت امام قتاده کور ته ورننه وته دوی تازه کجوری پرتی بی اجازه ته میرا واغسته او خوڑه می ناغوی دا سری وی ما ورطو یار تازه کجوری می اوکتی نامی خوڑه وی دیر خده اوکل اللہ ویلی او صدیقی کو ستا دوسته آغی اجازه ته میری کنی خطر آغد خوراک دار اپتر جی آغا پی خوشحالی او دا آغد ما سره د زړه محبت ته لکه سوک دا سی مخلص دوست کور تا وردن نشو اداغه د حکم نه بغیر خوراک کوي نو دې کې سباق نشتا امام معمر قتاده رحم الله ته وی لوخه پروتوي دین او بوسک نا غورته انت لی صدیق فما هذا الاستیزاء تخوز ما رو رو دوست دې اجازه څنګه غواړي الله حبیب بدا بوتل هر دې الله نو باغ تا وردن نشو بے روحا باعو مسجد نبوی کی اس راغلے اے کہ بے او بس کلی داغل اجازت نبغیر دګور خوراک او اسکا کول شي. په علماء کرامو ذکر کړي وای دا هغه وخت چې دوست دوست او دوستي دوستي و او کله چې خلکو کې فساد راغلی دی او دوست نوم د څه جوړ شوی اې د دشمن نوم دی او دا هغه دوستي ټوله فلالش ا د دنیا په څه پیسو باندې بنا ده نو دغه څه بیان نه مراده د دې آیات مبارکه کې د دې ذکر کړي وای سلف وبدا سره رفراخي کولا د دوستانو د کورونو نه به خوراک کولو وای حسن بصری مولا کور ته راغې د دوستانو یو پیډ په کور کې ناشته اده د بالغ د لاندې څه شی وغیم راشته ایم خوړو نو وای د چولی دکانه دا مخه د خوشحالی نه راځي او پر کېد او وی ها کا ها وجد نه هو ها کا ها وجد نه هو دا غشان ما صحابه کرام مونږه دا سي خپل د ایمان او د اخلاص دوستي وي چې دی او بل د کور نه به اجازه ته خوراک به کولو او دې کې مراد څوک دی بدرهین دی وای دی کې صحابو کې وسړې د بل روح کور ته راغله او غایب وو دا هغه وینځي ته وې دا هغه د پیسو تیلې راوان نو په خپل وخت کې پیسې واغسته وینځه براله چې ستاغه دوست راغله او ستاغه تیلې را نه وخته نو یې دومره خوشحال شو وی به زړه دکلی می خدا هغه وخت چې دوستي دوستي وي اوس ګوره ډېر احتیاط پکار دی او ډېر په چا اعتماد وکول تب به دا مې رور دی او تب هغه د بچو په شان لوي ډوډۍ دی په لوګو روزګر اعتماد پاتې دی دیو جن ولا ماو لیکلی وها دا شیون کتکانا اذن ناس و ناس و زمان و زمان دا یو شیو چې بس تیر شوی خلق خلقو او زمانم زمانو وس خو چې څوک ډېر نیز دی دی ټولو نمخ کې باندې حیا دی لوټي ټولو نمخ کې باندې شرمای دی روز ګره دی اعتماد دور دور نه دی دا یو دور چې هغه وخت وایي او سودی کې کوم یاد کورونو د دوستانو ستا سنا لیس علیکم جناح نشت د پتا سو ګنا انتا کورو جميعا چه خوراک کوئی اوزه اوشتا تن یا جدا جدا گره اوزه خوراک سنت طریقه دا و جدا جدا هم جایز ده داستی منه ده بازی جدا جدا خوراک که خلق وی لگه دیندوانو گونده ناسی داست خوزان زن لفه خلق پلیتی خود نو جدا خوراک دیندوانو طریقه دا دیند شریعت نه خلافو الله او رسول یو شی جائز کړی ته ورته د دوانو خراب چلوي یوازې یوازې که څوخري دا جائز دي خو یو ځې سنت طریقه ده نبی رحمه السلام ته یو کس صحابي راغلی وو خراب کو خو مړی ګنا یتا زو وجودا جدا کوي یو ځې خړی یو ځې کې ګوره دا طریقه وي ک یو له طریقه ورځي چې د خراب ابتدا کې بسوي د نورو له مخېلا اګه څوک د سنتو نه خلاف کوي نه د په آداب وو اجګوردا سي طریقې سره فرا نشته پتا سو ګنان تا کولو جمیان دا چې خراب کوي غون او اشتا تن یا جدا جدا فیدا دخلتم بیوتن کل چوردن نشی کورن تا فسلموا علی انفسکم نو سلام واچوي پخپلو هم جن سوان می کور کې مور دا پلار دی بیبی دا سلام پی واچوا تحیتا من عند الله دا یو نیک دعا د طرف د الله نا مبارکتن برکتنو آلالا طیبا زړه پی خوشحالیږي وګوره کور کې سلام ناجي د سور خیرونو ندی بچی محروم کړي سلام کور کې چوي یو ځنې مرګ دې زمينه راوي مور اوس وفات ما علیه السلام می واژوی مور را پوره و خان ده نو ما علیه خود ته خان دل چې جه ته په عمر کې سلام نه پلار نه اورېدل او نه بل چاله یو شی چې تا ټول عمر نه اورېدل سلام نه وخت اسلام وې ناشنا اخره زمانہ کې بناشنا شي ګور سلام کور کې اچول سور برکات تحیتم من عند الله دا یو نیک دعا دا د الله طرفنا مبارکتن برکتن والدا طیبا او زړپی خوشحالیږي خوشاله ان کی د نفس دا اوریدن کو لرا کذالک دارنگی یبین الله لكم الآیات بیانوی اللہ تاسو تایاتنا لعلکم تعقلون دید پارچتا سود عقل نکارو علی انما المومنون الذین آویشک مومنان حق کسان دی آمنو باللہ ورسوله چیمان روڑ دی پا اللہ و پا رسول دا اللہ و اذا کانو معاہو علا عمر جامعن کل چی دیوی دا اللہ دا حبیب سرپ یو کار جامع کے یو جامع کار کی دی دا اللہ دا حبیب سرپ او امر جامع ست ہوئی اے اغی کی امام او خلیفہ لے ضرورت دے چی خلق را جمشی اے دشمن یرول غواڑی دا مسلمانانو پا ډیر را جمکی دو دا جہاد تیارے دے د جهاد تیارې ده یادی کې علما کرامو ذکر کړی چې دا جهاد تمرسي او قول بالعموم اولاده په پاغي کې د جماوالي ضرورت ده کار جامع ده لقد جمی مش یا مثال په تور یو طالب العلم ده او د دین زده کوي قران زده کوي نور علوم زده کوي ندی دے کی ضرورت دے دا یو امر جامع دے لم یذهبو حتی یستعزنو دی تراغی زینا تردی چی اجازت و غوانی ان اللذین بیشک حغ کسان یستعزنونک حبیب چی اجازت غوانی تا سنا اولائک اللذین داغ خلق دی یومنون باللہ و رسوله چی ایمان ساتی پا اللہ و پا رسول دا اللہ فَيَسْتَأْذِنُكَ کله چی اجازت غواړي دی تاسو نه لبعض شأنهم د پاره د باز کارونو د دوی فاذن اجازه ورک حبیب عالمنا چاہتا شئت منهم چې خوخ شي ستاد دوینا واستغفر لهم الله او بخنو غواړي د دوی د پاره د الله نا ان الله غفور الرحیم بیشک اللہ ډیر بخون کې او مهربان دی لا تجعلوا دعاء الرسول د دې آیات ګڼ تفسیرونه دي نو سوچ ولکوي حاضر روجي درس کې دا وی چې خلک قران ووري پورا د آیات وضاحت نشي کیږي ځکه وخت کې اختصار وي نو یو درد او فکر رکی پیدا شي نو دی وی چر رمضان کې همان ووري د غضب بیا درس لکې نه الحمدلله زموږ د تفصیلی درس ما خام نه ماسوتنه پوری وی او الله نه امر ګرو مال اولاد کې خیر برکت واشي د نت پروګرام ورته کړي نام اوري دیشي دا لري کې یو یاد باندې کله مونږ د ورځې کله درې ورځې داری کی پورا حقیقت باندې سړې پوښي او دا قران حکیم د دنیا د آخرت د قبر د خیر او برکاتو کتاب دی یو معنا دا د لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا موګر زوي आवाज ورکول رسول الله صلى الله عليه وسلم تا بينكم فخبل منز کی کدعاء بعضكم بعضا لکه یو بل چې تاسو आवाज ورکوي ور یو بل موږ आवाज ورکو نو چې غب وو انو مم ورته اخلو دلته وای زما حبیب ته وګوره نو نه اخلي او زما حبیب ته چې غب نه وای نگور ادب ذکر کو یو بل لمون چغو اواز پتیزا کو او ورتنو مخلوق چه فلانی کار میں دے راشا وی گور خبردار زما حبیب تا چگیو نو ہے انم ورتوا نخلائی کوئی چری ضرورت راغ ندا سے خب ادب و پکلارا سروات یا رسول الله یا نبی الله زما دا مسله دا زدی مسله ته پوښ کو نو دی آیات کې منع ده چې الله حبیب ته بدای په نوم आवाज نکې یا محمد صلی الله علیه وسلم باندې دی په ژوند ان په پتی حسابه او دا حکم دا غي د ژوندونو او د وفات دواړو پورې عام دی اوس هم خبر سره څوک پتی ز خبرې نکې آداب و سرب سلام اچھے اول تب امنم ناخلے وایا سلام علیکم یا رسول اللہ یاد مزغن تیو وایدا غردے السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام روزی شریف سراچے او دا آیات یو مانا دام دا مگر زوی بلنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل منځ کې پشان د بلنه باز استاسو باز لرا لکه مو یو بل आवाज ورکو نو که چا دا आवाज قبول کو کنه وای زما حبیب وګوره مو چې سره را بلی نو دا غي د بلنه اجابت در باندې فرض او لازم ده دا یاد چې معنا دا وای چې د الله د حبیب چا لاواز ورکې نو دا د یو بل لاواز غونډې لري ک یو بل شکر ابلی او وی راغه خو خاو کرا نه غنو په دمانه سفر از لوچ ګناګار شو او دا الله حبیب چې شکر ابلی چې راشه نو د دې رابلو قبلول په د فرض دی بعض علماو بل معنا دا کړی وې زما د حبیب خیره ګوره د یو بل د خیرو غونډې مکر زوي زما د حبیب دعا دیو بل دعا غونډه مگر زوی که زما حبیب چاته د خیر دعا وکا نو دیبا د دنیا او آخرت خیر به جوړې کی واقعي شي اګه چاله خیریو کی نداغه به دنیا او آخرت تباشي او آیات کی او تفسیر علما او دام ذکر کړي د دعا نه مراد وای امر دی اې دا الله حبيب وې امته دا سی بکوي دا سی ونه کوي وې مگر زوي حکم او فیصله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بینکم فخل منس کې کدعاء بعضکم بعضا پشان د حکم او د امر د باز استا سو باز تا زما حبيب چې یو خبر درته وکي یو امر درته وکي او دا غي او سنت او طریقه را بداغی لازم نیول پتاسو ضروری دی قد یعلم اللہ الذین بیشک پی جنی اللہ غکسان یتسللون منکم لوازا تسلل اصل کی وی منز نوزی خدا سے پپٹا پٹا پکلار کلار چرا بانی سو کوئی نش او لوازا ایزان بازی پا بازی پٹے بیشک فی جنی اللہ کسانی تسللون منکم چپٹ خوئیگی دتا سنا د مجلس دا اللہ دا حبیبنا لوازا پدا سے حال کی زان پٹھوی فلیحذر اللذین او دیریگی ها کسان یخالفون عن امریهی چی مخالفت کئی دا حکم او فی سلید اللہ دا رسولنا دا یو سنت طریقہ دا او یو سڑے دا سنت و مخالفت کئی سنت قولی دے یا فیدی دے انتو شیبهم فتنتن او برسی گی دویتا فتنا پا دنیا کی پزلونو کی اے فتنا دنیا کی صدا وی ورد پیغمبر مخالفت کے خوبدی مخالفت بدر نور کافر جوڑ شی منافق بجوڑ شی مبتدی بدر نجوڑ شی ده فتنی یو مانا امام ابن کثیر دا کرے انتو سویبا هم فتنة فی قلوبهم من کفر او نفاق او بدعت. د پیغمبر مخالفت سم معمولی خبر نه را یا به د فتنه سره یا به د پیغمبر د مخالفت د وجه نه کافر شي یا به منافق شي یا به مبتدی شي او یصیبهم عذاب الیم یا به ورسیږي دوی ته عذاب درناک یا عذاب دور او جهنم دے الا خبر شئی ان للہ بیشک خاص د الله د پاره دی ما فی السماوات اغه چې په اسمانونو کې دی ول ارض او پزمکه کې دی قد یعلمو بیشک الله پوی ایمان تم علیه اغه چې ایتا سپاغی دی ایمان او د نفاق نا الله لپته رجلا سره مؤمن دی کوم منافق دی ادا مخلص دی او غیر مخلص دی وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ او پکمرت چې واپس بکړې شي دی الله تا وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ پکمرت چې واپس بکړې شي دی الله تا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا نو خبردارې بور کې دوی ته پاغ چې دی کوم عمل کړې والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی باندې پوهه ده. سوره فرقان د قران د سوراتونو د ترتیب له اسرفیشتم نمبر ده مکی سورات ده نازل شوه ده پس د سوره یاسین نا دا په نزول کې د وسل وختم نه دي کې الٰه الالعالمین نفی د شرک اعتقادی کوي چې هغه اصول او کتابو په جنل له او دی او پینزو قومونو د هلاکت دی او شو قومونو د هلاکت په دې کې ذکر وې قوم د فرعون قوم د سمود قوم د نوح علیہ السلام او دارنګ عادیان قوم د لوط علیہ السلام او اصحاب الرس د دوی د هلاکت ذکر په دې سورته مبارکه کې کوي او پینځل لسو آیاتونو کې دلائل عقلیه دي. بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی خیر و برکت والد حغزات نزل الفرقان چرالی گلے دے فرق ان کے کتاب علی عبدہ پخپل بند بانے چرا اللہ حبیب دے لیکون چیشیدہ حبیب دا اللہ للعالمین دا پارد پیریانو انسانانو نذیرا یر ورک ان کے عالمین نا آیات کے جن و انس مراد دی جن جنات او پیریان تی مراد دی الذی اللہ غزاد تے لہو ملک السماوات والارض چی دی اللہ دا پارا بات شہید آسمانونو دزمکو دا ولم یتخز ولدن نیدنی ولی اولاد ولم یکل لہو شریکن فی الملک او نشت دی اللہ لرئی صدار و برخیدار پا بات شاہی کی وخلق کل شئن پیدا کڑے دی ہر یو شئے فقدره تقديرا او اندازه کړي د پاندازه کول سره واتخذوا من دونه الهه او نیولې دي دایما سیوا د الله نه الهه خدایانو معبودان لا يخلقون شيئا نشي پیدا کول شي وهم يخلقون وغي پیدا کړي شي وي ولا يملكون غي مالکان ندي لانفسهم دخلوا زانو نپارا ذرن ذرر دفقولو ولا نفعنو ندفعی دی رسولو ولا یملکون موتن ندی مالکان دچا دمرگ او دزان دمرگ مالکان ندی ولا حیاترو ندجون ولا نشورا او ند دوبار پورتکولو وقال الذين كفروا اي اغتسان چ کافر دي ان ها زان دي دا قران الله افكن مگر دروغ دي افتراه چ دا دي پیغمبر عليه السلام د زان نه جوړ کړي دي وعانه عليه او مدد کړي دي شرف دي دروغ جوړولو کې قوم اخرون قوم نور فقد جاءوا بشکرات للکړي دي کافرو ظلم و زورا ظلم و دروتا وقالو او دا کافر و آئی ساتیر الاولین چې دا قران د دروغو کې شه د بمبنو دي اکتتبها لیکلی دي دی لره یو لیکون کی د پیغمبر علیه السلام د پاره اکتبها له کاتب یو لیکون کی دی لیکلی یا اکتتبها امرا د حکم کړه د دی په لیکلو فهیتم لانو دا لستیشی علیه پدی پیغمبر علیه السلام بکرتم واشویلا سحر او مازیگر چی دی یاد کی بے مونگتا بیانای اگو رسول دروغو تا خبر جوڑا کا دا سی نوائی جی پیغمبر لکلی دا کائی لکل نشل کولے زمون پیغمبر امیو ادا سی نوائی جی دی لولی زکا زمون پیغمبر کتاب کا تو سر سلستل نشل کولے نو ایدا ورته چالي کړي ابه ورته لولي چې د یادې کې نو به مونږ ته بیانې قل فرمایا انزله الذی را لګل دې کتاب لره غزاد یعلم السر چې پوهیږي په پټو خبرو فسماوات ولرض په اسمانونو زمکو کې انه کان غفور الرحیم اے وی کنا اللہ رحم و کرم سو پی جندل غواڑی دی آیات تری و پوری اب مسلمان توی گورے ناومیدہ نشی گورا مخ کی کافر و لوگ گورا پیغمبر توی وی تا دروغ وی دروغ دی جوڑ کری او دا اللہ سر شریکان جوڑ کری او قرآن تے دا دروغ کسی ہوئے و اللہ دا توبی دعوت ورکی چی گورا کتوبو باسی نو دا غٹ غٹ کفرم در تماف کوم چې د رب د کافرو سره دا معامله ده مومن خود ډېر امید نو ساتي انه بشک د الله کان غفورا د ډېر بخون کې کتا سو توبه او باسي رحیم او مهربان دی وقالوا اذا کافر ما له هذا الرسول سشوی دی پیغمبر علیه السلام لرا یاکل الطعام چې د خوراک کوي طعام خوري ويمشي في الاسواق او غرزي په بازارونو کې ده هو په زموږ د خوراک کې او د ضرورت د پاره بازار کې غرزي چې د پیغمبر و په کار د چ خوراک نه کوله او د دوی بازار ته د دراتلو ضرورت نه ویلول او ان جنای له ملکون ولي را نازلو لنشي دوی ته او ملک او فرشتہ فیکون معه نذیرا چشی دا ملک د دوی سره ير ور کونکه او یلقا الیه کنز یا ولی نشرا غرز د دوی ته او خزانه او یلقا یا ولی را غرز ولی نشی دوی ته او خزانه ولی نشی ور کې د دوی ته او خزانه بس هغه خزانه نه بخوری اوس کی او بازار ته لین دین د پار دراوتو ضرورت ویني او تکون له جنتون یادا چې ویل دوی د پاره او باغ یا کولو منها چې خوراک کول دوی د دې باغ نا وقال الظالمون وای مشرکان ان تتبعونا نیروان تاسو مسلمانانو الا رجلا مشهورا مگر دیو سړی پسې چی غیبان جادو شوید جادو گرده و لیونه لی انظر حبیب و گورا کیفت و ربول کلم سآل سرنگی بیا نوی دی تاسو تمی سالونا فدولو ندئی گمراحان شویدی فلا یستطویعون سبیلا ندئی وسو طاقت نلرید سیلارین تبارک الذی خیر و برکت والا غزاد دے انشاک چرخ و خیشی جعل لکا خیرم من ذالک نو بگرزی تا تا غرد دینا جنات باغنا تجری من تحتها الانهار روان بیلان دی دواغات داغین نفرنا و یجعل لکا قصورا و بگرزی تاسل رب انگلی پا دنیا کے او چون کې زما حبیب استاد راتلو مقصد با غونه او بنګلی ندی تاسو خود قبر خیرت یو فکر روړی بلک ذبو بالساعه بلک د دروغو نسبت کړی دی قیامت ته واعتدنا او تیار کړی دی مونږ لمن داغ چا د پاره کذب بالساعه چې د دروغ نسبت کړی قیامت تا سعیرا لمبو والا اورد جهنم اذا راتهم کلچ بو ګوري دی لرا دا اورد جهنم من مکان بعید د زلرنا لری زینب جهنم دا کافر سئی کی وردی دی کی جهنم تا اللہ قتل ثابت کل سمیعو لها واو بری دا کافر دی جهنم دا پارا تغیزن آواز دا غسی وزفیرا او سخ آواز پشان دا غقیز آواز دا خرن زفیر وی سوتن شدیدن واو بری دیلر تغیزن آواز د غسی و زفیر او سخواز دګور جهنم ته لیدل ثابت کل ویدا القو منها کله چې وروبه ورزول شي دای په دی ورو جهنم کې مکانن دویفن فزتن کې اکل داسی سړی په تکلیف و چګل خوځی را خوځی نو دام ور تراحت وی خو چې په تکلیف هم دی او اړه هم نشي بدلول دا د تکلیف د پاسه تکلیف دی وای د جهنمی به داسې تنګ ځای لکه یو میخ چې په دیوار کې ورټک وي دی به زره بر حرکت نشي کولی په هغه ځای تنګ کې مقرنینا تړلی شوي به په زنځیرونو کې دعو هنالک ثبورا و به غواړي دی په دغه وخت کې هلاکت یره په موږ خو دی هلاکت او مرګ راشي رب کریم ورته ویلا تدعو اليوم مغوړ اینن رز صبورا واحدا هلاکت یو ودعو صبورا کثیرا وغواړی هلاکت نډیر قل حبیب او فرمایا ذالک خیر آیا ذا مذکورا جهنم او دې سزا دا غورلا ام جنت الخلد اللتی یاک جنت دا مشکی ریحا غا اوعد المتقون چوا دیکڑی شوید پرزگار و تقوی دار و سراب اللہ دخل مومنان و پرزگار و بندگان و سرد جنت و دکڑی کانت لهم جزاء ددا جنت ددوی دا پارا بدلا و مسویرا او زید ورتلو لهم فيها ما يشاءون د دې مؤمنانو د پاره په دې جنت کې هغه سوي يشاءون چې دوی خوخوي خالدين می شوي دې په دې کې کان على ربك تدا خبر استا فرب وعدا مسؤولا وعد چې دې سوال کړي شوي دې وګوره هر مؤمن د جنت سوال کوي ځکه ورته وعد مسؤولا وي یو معنا دا و هر شو کلانا جنت غواړي هر څوک د الله نه جنت غواړي او دا غي سوال کوي کان علی ربک وعدا مسئولا یا دا معنا و دا خبره ستا پر رب وعدا مسئولا چې دا غي تپوش بکې دی شي یعنی الله وعده کړي او الله چې کوم وعده وکي ا بندګانو سره پر کوي لکه سوره آل عمران کې در لکیرو آیات 194 نمبر کې ربنا واسنا ما واسنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد ويوم یحشرهم فکمر چراجم بکی دوی و ما یعبدون من دون الله او هغه چې دوی ورته عبادت کوي ما سوا د الله نه فیقول انتم اضللتم عبادی رب کریم او فرمای آیا تاسو گمراه کړیو زماده بندگان ها اولای چې دادی اے مشرکان او دې معبودان براجمه کی ملائکه وی صالح السلام او زهر علیہ السلام او پیریان دې لوی تاسو زماده بندگان گمراه کړیو ام هم ذل السبیل یا کدی گمراه د سیلارنا قالو نو دغه پیغمبران او نیکان او د دې مشرکان او معبودان بووي سبحانك الله پاکی د تعالی را ما کان یم بغی لنا ندی مناسب منلرا ان نتخذ جونیسو من دونک من اولیاء تان بغیر بلشوک دوستان و معبودان و مددگاران ولیکن متعتهم لیکن اللہ تعالی مشرکان ته دنیا کې فائدہ ور کړیو په مال او دولت او په عمر و آباءهم او دوینا مخیر هدهی مشرانو تور کڑیو دیر رزق دیور کڑیو عرص دی فراخ ور کڑیو بدئی دمال و دولت و مستی کدا سرالل حتی نسو الزکرا چهیر کڑیو دی نصیحت ایمان و قرآن و دین هیر کڑیو وکانو قوم امبورا و دی و قوم تباکی دنکے فقد كذبوكم اله العالمين ومشركان توي ويدرجن قتاس لرستاس معبودان بما تقولون فاغس تجتاس واي تاسو خويدا اله هدي او تاسو يغور درجن كاي فما تستطيعون شرفا بتاسو وسو طاقت لشي لرل شرفا دعول دعذاب دزانننا ولا نصرا او ند مدد کولو ومن يظلم منكم ظلم دې کې په معنا د شرک دې چا چې شرک کو منکم د تاسو نه نذقه بسکو غلرا عذابا کبیر عذاب لوی او الله جواب ورکړي چې دوی دا پیغمبر په بازار کې ولي ګرځي او خوراک ولي کوي وما ارسلنا قبلك نورا لغريم حبيبتا سنمخي من المرسلين ده پیغمبراننا الا انهم مگر بشك ده پیغمبران عليهم السلام جو لا ياكلون الطعام خام خطوام بخرو ويمشون في الاسواق او غرزي دل بف بازارونو کې دخلو ضروريات او دفارا وجعلنا بعضكم لبعض فتنه او غرزولي مي باز استاسو د پار د بازي فتنتن ازمائش او امتحان اي او په مالدار دي نو بل په فقير دي دا امتحان نه لا غوري چې د مالدار دي مالداري کې سکے ادا غریب په غریبۍ کې سکے یو په تندرست او صحیح روغ صحت والے نو بل په بیمار دي یو بل ګورا مالک دې نوبلي ورته نوکر جوړ کړي الله ګوري چې دای سکے اتصبرون آیا تاسو صبر کوي استفهام په معنا د امر وې نه صبر کوي وکانا ربک بشیرا او دې حبیب استرب لذنکې اے چې څوک صبر کوي اپ ورته ښکاری اګه څوک به صبر کوي ګډو وړو باندې سر دې غریبی او تدبیری نه سبب جوړ شو اے باجی مالداری د گمراهی سبب جوړ شي مال الله ورکو په ګډو وړو سر شو او د الله د نافرمانو کارونه کوي د الله غ نعمت چې مالو هغه د جهنم د تلو سبب جوړ شو کله فقیر پګړ وړو سرشي امالدار لکنځلي کوي د تقدیر په فیصله ناراض دي نو غریب مو اخرتم خراب کله بیمار دي صبر دا بیماری به الله د جنت سبب جوړ کی عقل ادا سي ګډي وړي شورو کې چې بس ځان د بیماری سره اور تو رسول وکانا ربک بسویرا او د رفستا لیدن کې اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناشیتی بیدک ما دن فینا حکمک عدل فینا قدواؤک نسألک اللہم بکل اسم هو لکا سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استعثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اله العالمين زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې یا اله العالمين خاتمه زمونږ په ایمان کې خاتمه مو اله العالمين به تر کې او د خراب خاتمه نو اله العالمين او ساتي الله زمونږ عقائد او اعمال او سیرت او صورت او ټول زندگی د قران او سنت مطابق کی او پورا پورا دین الله مونږ ټول له دلو توفیق راکې الله مونږ ته زمونږ ټول والدين او تا اصول او فروع تا زمونږ مشایخ او استادانو تا حاضرین او غایبین او مړو ژوندو تا الله واړا او لې ګناهونه معاف کړي الله دا د رحم او د کرم او استاد رحمتونو د نازلېدو میاشت او استاد کتابم د رحمتونو د نزول ذریعہ را الله مونږ ټول سره د رحم او کرم معامله وکي زمونږ ناراضي شي او مونږ نه اله العالمین دا سره راضي شي چې بیا ناراضه شي الله دا سمرا فتونا بیماری پریشانی په تمام دنیا کې خصوصا مسلمانانو باندې راغلي الله دا ټول لفتونه مصیبتونه لري کې اله العالمین یا کوم وبا او بیماری دا په خپل رحم او کرم لري کې الله سمرد مسلمانانو مساجد حرمین شریفین یا نور دینی دنیوي سلسله بند دي په خپل رحم او کرم الله دا ټول را کولاو کې الله دې چا کورونو کې سور بیماران یا سپتالونو کې شفای کاملہ عاجل اور ثور نصیب کی اللہ دا دروس دا قرآن و سنت پا تمام دنیا کے عام کی او تمام انسانیت تا اللہ ہدایت کاملہ اوکے اللہ دے کفار و تم دے سید و بی توفیق ورکے اللہ بی گناہ بندیوان دا بندر اخلاص کی اللہ دے چا اولاد نشتا نیک من صالح اولاد و لورکے او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ د چا دشمنی طرف غنه دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کی د چا کورونو کې بنی نو بنات دی الله د غیب او د نیک رشتي بند وشو کی کوم مسلمانان د حالات مطابق مختلفو ملکونو کې غیر دی الله د غیب او د راتلو اسباب او لجوړ کی او سالمین غانمین خپل کورونو ته اله العالمین راولي اله العالمین چا د دعا بارک ویلی یعنی دی ویلی تاسو مراوریدونکي مسلمانان دی غایبین حاضرین الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه الله تر سره کړي او زموږ ټول دینی دنیوي پریشانه یې رب کریم ختم کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار